IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Zakelijke financiering van nu, voor ondernemers van nu. Florijn helpt je snel en betaalbaar vooruit, zodat jij kansen kunt pakken. Go for it. Check florijn.com. Vitepro heeft een tijdelijke zomerdeal. Je krijgt warmtecreme voor je spieren bij je bestelling cadeau. Profiteer nu en bestel op vitepro.nl. Ons liefste mannetje Wessel overleed aan de gevolgen van kanker. Hij werd slechts 2 jaar. Ik heb de wens dat alle kinderen met kanker in de toekomst kunnen genezen. Daarom fiets ik, als trotse papa van Wessel, Stelvio Di Chica. Fiets jij ook mee? Ga dan nu naar stelviodichica.nl voor meer informatie. Tot in Italië. Het is eigenlijk gewoon een mini-klassieke Abramsen. In de aanval, in de bolletjes thuis. This rider has been one of the most fascinating riders to watch. Man, man, man. Heel veel glad wegdek met wat verraderlijke bochten. Attentie, attentie. De bollen zijn weer terug in het hok. Dit lijkt het moment om de raketten volledig open te draaien. Philipsen lijkt het te gaan doen. De Lee kan er niet langs. Het is weer Gilmay. Met Andries Lamin, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Edwin Cornelissen, Han Kok, Robert Meder en Henry Schut. Goedemiddag, we hebben al geklommen, we hebben al zwaar geklommen, we hebben gesprint, we hebben een tijdrit gedaan en vandaag zit al een geheel andere discipline in de rit opgesloten. Ja, het is een tak van het wielrennen die zelfs een eigen WK heeft, gravel rijden. En hoe zit dat dan verweven in deze rit, Andries? Nou, dat er gewoon heel veel van die onverharde stroken zijn. De eerste daarvan is over 17 kilometer in aantocht. Dan gaan we daaraan beginnen. In totaal 32 kilometer op de gravelstroken. En dat zorgt vooral voor heel veel nervositeit op voorhand. Hectiek wordt hier verwacht. En een mooi detail om meteen mee te geven. Mathieu van der Poel draagt een witte broek. En dat lijkt een detail, maar dat doet hij alleen op hele bijzondere dagen. Nou, die kon wel eens rood uitslaan aan het einde van de dag. Wie is de Rafael Nadal van het peloton? Wie kan het beste uit de voeten op gravel? We tennissen trouwens ook echt, maar dan op het gras. Van Wimbledon. We hebben het laatste nieuws over het Nederlands elftal. The day after the night before. En om 4 uur de Grand Prix Formule 1 van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Tot 7 uur. Dimanche 7 juillet. 9e étape. 3. Ja, dit zijn de liefhebbers van die ski. Les vacances commencent bien. 199 km. Ici Radio de France. Et maintenant, de la musique. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. And a fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. set you hallelujah. Girl set you hallelujah. Girl set you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Mark Ronson, Uptown Funk. Ja, weer iets bijzonders dus deze etappe. Betekent voor jou, hoor, Sebas, goedemiddag, ook geen doorsneedag. Hè? Het werkt allemaal net even iets anders op de motor dan. Het is inderdaad een hele bijzondere dag wat dat betreft. En hoe dat dan zit op de motor zal ik zo wel gaan vertellen. Eerst maar eens even vertellen dat de peloton echt op hol geslagen is in het eerste uur van deze etappe. Het jaagt op dit moment op 5 koplopers die daar een seconde of 10 voor rijden. Nervositeit alom. Lapera, Gregoire, Paulus, Drisnes en Derek Guy zijn de koplopers aan het begin van deze etappe. Maar doordat er best wel een harde wind staat in de regio Troyes, waar we starten en finishen. En die wind ook nog eens meewaait. Ja, dat zorgt er nog eens extra voor dat het heel snel gaat. We zijn nog amper onder de 50 kilometer per uur gekomen. Troyes staat dus vandaag op het programma. En dat was te merken ook. Start en finish in dezelfde plaats. Het was ontzettend druk bij de start. Want ik heb me laten vertellen dat het maar zo'n goede kilometer lopen is tussen de start en de finish. Terwijl ik nu over de graanvelden heen kijk en zie hoe er een grote groep wegrijdt aan de voorkant van het peloton, dat er net ook dreigde te breken. Het was ook een indrukwekkende startceremonie, omdat de Uno X-renners allemaal plaatsnamen op de eerste rij. 7 Noren en 1 Deen ter nagedachtenis in herinnering aan de Noorse renner André Dregen, die gisteren overleed. De ploeg van Jayco Alula rijdt ook met rouwbanden, want dat is de formatie waar Dregen net een contract had getekend om daar volgend jaar prof te worden in de World Tour. De Uno X-renners dus voor Pogacar, Evenepoel en Gurmai, die als leiders van het klassement daar direct achter stonden. En er was ook een hele gespannen sfeer vanwege dit land, hè, de verkiezingen. Hoe is de situatie in dit land na vandaag, na vanavond? Een gespannen sfeer dus ook bij de ASO, die voor de eerste keer in de mannentour een etappe over de grindwegen, de gravelwegen ten oosten en ten zuidoosten van Troyes organiseren. Want in de vrouwentour zat deze etappe al wel een keer. Het was te merken ook bij onze dagelijkse meeting. Want normaal gesproken komt dan een van de 3 verkeersleiders naar ons toe. Vandaag stonden ze er alle 3, inclusief ook Thierry Gouvenou als 4e man. De koersdirecteur van de ASO, van de Tour de France. Degene die het parcours altijd uittekent. Om ons te vertellen dus onder andere dat wij wel over de kasseien of de gravelstroken heen mogen. Mits we dat doen 5 minuten voor de koers uit of achter de laatste ploegleider. Ja, dan zie je niet zo heel erg veel. Dan kun je weinig toevoegen. En we hebben een landkaart gehad en daar staan allerlei omleidingen om die stroken te omzeilen. En dat is dus eigenlijk de werkwijze zoals ze die in gedachten hebben voor al die commentatorenmotoren die er zijn. De 5 commentatorenmotoren. Dus net zoveel omleidingen als dat er stroken zijn. 14 stuks. We gaan het proberen om op die manier verslag te doen. Maar mocht u mij na deze flits vanmiddag niet meer horen... dan zijn wij ergens verloren geraakt ten oosten van Troyes... en op zoek naar de juiste route. Nou, dan zullen we je proberen te traceren, Sebas... zodat we je toch nog kunnen spreken over wat dan ook. Een klassieker binnen de Ronde van Frankrijk... zo zou je deze etappe van vandaag kunnen omschrijven. 14 gravelstroken maken deze rit een soort van Franse Strade Bianche. Andries, je kan het op heel veel manieren omschrijven. We moeten het ook maar gewoon gaan ervaren. De renners ook, want... niet iedereen is even blij met deze rit, hè? Nee, er zijn heel veel verschillende geluiden die je hoort bij de start vandaag. Vooral de klassementsmannen die waarschuwen voor het risico wat er is... voor het gevaar om hier de Tour te verliezen. Ja, dat zit er... natuurlijk in theorie in. Als je hier pech krijgt op een slecht moment, dan kan je zomaar op een minuut achterstand lopen. Aan de andere kant, er zijn ook heel veel ploegen die er gewoon zin in hebben. Omdat dit een dag is waarbij, het is atypisch. Het is weliswaar een relatief vlakke rit. Maar een sprint, daar heeft niemand het over. Een massasprint, dat kan natuurlijk wel gewoon. Hè? Ja. En zelfs in het beste geval voor de klassementsmannen zijn het alsnog hele smalle wegen. Dus moet je de hele dag door opletten. De een zegt, het gravel ligt er heel slecht bij. Dit is te gevaarlijk, te link. Hier gaan we brokken krijgen. En de ander zegt, het stelt niet zo heel veel voor. Het zijn een soort schelpenpaden. De Strade Bianche, daar mogen we het helemaal niet mee vergelijken. Dus ja, wat is het nou? Wat gaat het worden? Over 10 kilometer weten we meer, want dan krijgen we die eerste strook. Ja, Steven, jij hangt ook aan. We hebben al heel vaak de naam van Mathieu van der Poel in verband gebracht met deze rit. Wie hebben nog meer deze rit omcirkeld? Of schikt iedereen zich al in het lot dat Van der Poel vandaag gaat winnen? Nou, ik zou zeker niet Van der Poel meteen opschrijven. Als je er geld op zou zetten, dan zou ik het niet meteen op hem zetten. Hmm. Want hij gaf vanochtend bij de start ook wel aan dat hij nog niet helemaal zeker is over zijn vorm. Iets wat de afgelopen dagen ook wel speelde. Hè. En Adrie van der Poel, zijn vader, liet het ook in de avondetappe weten. Die liet even vallen. Ja, hij heeft niet zulke goede benen. En hij bevestigde dat vandaag eigenlijk ook, dat hij daar nog naar op zoek is. Dus ja, qua parcours ligt het helemaal is het helemaal op zijn lijf geschreven. Maar ja, je moet ook nog wel de vorm van de dag hebben. Ik kan al een naam noemen, maar dan voorspel ik meteen mijn voorspelling weg voor het voorspelrondje. Zal ik het nog even voor me houden? Ja, een minuutje of 10 nog, dan horen we die het van wordt je. Geen Van der Poel in ieder geval. Oh, gaan we in de tussentijd even luisteren naar Van der Poel... en dan horen we misschien ook waarom jij hem niet gaat voorspellen. Die verscheen aan de start met een witte koersbroek dus... en volgens Hankook doet hij dat nooit zomaar. Dit doe jij aan als je je goed voelt, volgens mij. Dat is niet de enige dingen. Ik doe het vooral dan als het weer een beetje mee zit. Ik vind het ook gewoon wel mooi om te dragen. Wat voor gevoel heb je nou voor vandaag? Ja, het kan alle kanten uit. Het is heel moeilijk te voorspellen weer. Zoals bijna elke etappe in de Tour. Je weet niet of het uit de vlucht gaat of dat het peloton gewoon heel hard rijdt de hele dag. Dus we moeten zelf wel attent zijn. Ja, en als je mee wilt doen om de winst en misschien wel weer winnen, dan moet je gewoon goed zijn. Hè? Hoe ben je op het moment? Wat vind je van jezelf? Nog niet top. Ik denk gisteren was ook niet zo heel goed. Kon ik ook niet echt veel doen voor Jasper, dus ik hoop dat ik vandaag iets beter ben terug. Waar zit dat dan nog in? Ja, geen idee. Als ik dat zou weten, dat zou makkelijk zijn natuurlijk. Maar... heb je het gevoel dat je er tegenaan zit, tegen je allerbeste versie? Niet per se. Ik denk, ik had er misschien wel gehoopt al iets beter te zijn deze eerste week. Maar blijf geduldig verder werken. Ja, dat is een bespiegeling vooraf. Maar hij laat zich wel al zien, toch, Andries? Ja, eens kijken of Van der Poel zijn eigen profetieën kan laten uitkomen. Want hij zegt, ik weet niet of het vanuit de vlucht komt of juist vanuit het peloton. Hij neemt in ieder geval het zekere voor het onzekere. Want hij sprong zojuist achter die grote groep aan waar Sebas het al even over had. We hadden dus 5 leiders. Dat zijn er uiteindelijk een stuk of 25 geworden. Maar die groep wordt nu dan weer ingehaald, ingelopen door het peloton. Van der Poel zat daar dus wel bij. En die moest eigenlijk op het laatste moment zelf de oversteek maken. Dat kan je ook weer op 2 manieren invullen. Aan de ene kant moet hij daar dus al vast wat krachten in ieder geval verspillen. Omdat hij dus bang is dat het later niet meer goed komt. Omdat die groep te groot is en dat het peloton ze dan laat lopen. Aan de andere kant, hij is dus ook sterk genoeg om zich nu al te laten zien. En dat moet ook wel, want nog even de aftelklok erbij. Nog 6 kilometer, iets meer, 7 kilometer. Dan gaan we beginnen aan de eerste van 14 stroken. En in het begin zijn ze ook nog wat langer en heuvelachtiger. Dus het ligt wel voor de hand om aan te nemen dat daar alvast wat scheuren gaan ontstaan. En op dit moment... moment rijdt Van der Poel ook weer naar een groepje van vier toe dat er even vandoor was. En als Van der Poel gaat, ja, dan volgen er meteen een stuk of 10. En dan laat het peloton ook minder snel lopen. Kortom, ja, het lot van een kampioen. Je bent extra zichtbaar en ze zullen hem niet zomaar laten gaan. Ja, maar hij laat zich wel zien. Dus Steven, ik zou de komende minuten nog even goed opletten totdat die voorspelcompetitie zometeen komt. Ja, dat nog ziet er toch wel indrukwekkend uit zover, ja, tot zover. Precies, nog even iets anders, want er spelen meer dingen dan de Tour de France. Ja, die Franse verkiezingen is er bijvoorbeeld ook. Maar voor ons vooral is het ook de day after. De avond dat het Nederlands elftal de halve finale van het EK bereikt. Hoe hebben jullie dat daar in Frankrijk gezien en beleefd? Nou, wij sliepen in het dorpje Bar-sur-Aube. En dat is een dorpje dat zometeen ook aangedaan wordt door het peloton. Na de eerste gravelstroke, zometeen dus over ongeveer 10, 15 kilometer, gaan ze daar doorheen. En wij sliepen daar in een prachtig hotelletje. Het is niet elke dag feest, maar deze keer was het zeker feest. En tegenover dat hotelletje was een barretje. En het barretje heette Bar du Jardin. En daar hebben we gevraagd of de televisie aan mocht. En dat mocht. En hebben we biertjes gedronken en televisie gekeken. De sfeer werd wel wat minder gedurende de wedstrijd. Maar dat zal iedereen hebben gehad. Ja. En uiteindelijk die ontlading, hè, ook bij ons dus. Jouw eigen tourquiz gaat alle kanten op die wij hoopten, namelijk letterlijk alle kanten. Het specialisme was al eens materiaal. Gisteren ging het volledig over Peter Winnen. Al eerder een keer over de Tour deze eeuw en ook over Theo Komen. En vandaag schieten we weer een heel andere hoek in, namelijk de muzikale hoek. Onze kandidaat van vandaag is Arjen Klep uit Etten-Leur. Hij denkt alles te weten over The Amazing Stroopwafels, de band die door de jaren heen veelvuldig is gedraaid en nog steeds wordt gedraaid ook in Radio Tour de France. De zanger en bandleider van de Stroopwafels kijkt dan ook uit naar de quiz. Hoi Arjen, veel succes vandaag met de tourquiz. Ik ben Wim Kerkhoff van The Amazing Stroopwafels. Je weet wel van, ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. En we zijn heel erg verbonden met de Radio Tour. In de jaren 80 begon het al met Herman van der Velde, die ons wel elk jaar draaide als tourartiest. En natuurlijk ook dit lijnpadje van Frankrijk heel veel gedraaid. En gek, want ik fiets maar 10 kilometer per week. En toch, we treden nog steeds heel veel op. En gisteren ook nog, maar vandaag niet, want we blijven natuurlijk gekluisterd aan het radiotoestel om te kijken hoe het er vanaf brengt in de tourquiz. Nou, heel veel succes en mais oui, mais non. Wim Kerkhoff van de Amazing Stroopwafels. De quizredactie mag aan de slag met het bedenken van 5 vragen van makkelijk naar moeilijk. In het volgende uur spelen we jouw eigen tourquiz. En aanmelden voor een van de komende dagen, ergens komende weken. Dat kan natuurlijk nog steeds met, nou je hebt het gehoord, wat dan ook. Als het maar iets met de Tour of Radio Tour te maken heeft. Op e-mailadres radiotourquiz@nos.nl. En laat ons dan dus vooral weten wat jouw specialisme is. I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams, paper dreams, honey. Yeah. So won't you go far? Tell me you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. See you. in her own way. The Cooks, she moves in her own way. De punten blijven maar komen in onze voorspelcompetitie. Miriam Girmay zorgde voor punten bij Lucas en ook bij teamanalisten. Tom Veles was bij dat teamanalisten verantwoordelijk voor dat punt, waardoor zij nu aan de leiding gaan met 3 punten. Andries en Lucas hebben er 2. En Steven en Sebas, of misschien moet ik zeggen team Timmerman, maar daar komen we zo nog wel even op terug bij Sebas, allebei 1 punt. Tom, goedemiddag. Vandaag aan jou de taak om die koppositie dan te consolideren. Wie denk jij dat de etappe gaat winnen? Ja, dat is wel fijn dat je mij als eerste laat voorspellen, Henry. Want ik ben niet zo volgzaam, moet ik zeggen, in hetzelfde renner kiezen. Dus als eerste keuze, dan ga ik uiteraard voor Nederlandse trots Mathieu van der Poel. Ja, jij bent niet aan het twijfelen gebracht dus? Nee, ik ben niet aan twijfelen gebracht. Die broek kan wat zeggen inderdaad, maar vooral zijn hoofd. De dagen tot nu toe waren niet voor hem. Maar als hij weet dat er voor hem iets te halen is, dan kan hij toch een andere mindset boven toveren, waardoor hij boven zichzelf uit kan stijgen. Mathieu van der Poel, dus dan gaan we naar Lucas Hamming. Morgen dan komt hij zijn muzikale visie op de eerste week met ons delen op de eerste rugdag. Zometeen gaat hij het podium op in Venlo. En vlak voordat hij dat doet, geeft hij onze voorspelling in onze audio-mailbox. En die klinkt zo. Kijk, dat is nou lekker wakker worden, hè? Met zo'n puntje erbij. Bini, bini. Vandaag werd ik wakker en ik dacht, Mathieu van der Poel, dat gaat hem worden. Dus ik ga voor Mathieu van der Poel. Nou, Steven, jouw 2 voorgangers kiezen toch voor Van der Poel. Wat ga jij doen? Ja, dat zijn ook wel twee mensen meteen met meer punten dan ik. Precies. Dat gaat echt hartstikke slecht. Ik heb ooit de naam meester voorspeller gehad, hè, in dit spel. Ja. Maar, lang geleden. Dat is wel lang geleden inderdaad. Het begint met de dag meer pijn te doen. Ja, ik vind het echt enorm lastig vandaag. Want voor mij, het kan alle kanten op. Dat voorspelt zich niet vandaag. De ene punt die ik heb gehaald was in de makkelijkste etappe bij de tijdrit met Evenepoel. Dus ja, ik vind het heel lastig. Ik denk dat ik ga sowieso niet voor Mathieu van der Poel. Ben nog wel aan het twijfelen gebracht. Dat hoor je nu door die voorspelling van Lucas onder andere. Maar ik ga voor zijn ploeggenoot Gianni Vermeers. De Belgisch kampioen gravelrijden. En ook voormalig wereldkampioen gravelrijden. Je weet dat makkelijke punten ook gewoon punten zijn, hè? Maar denk je dat het... Jij denkt dus Mathieu van der Poel? Nou ja. Nee. Je zegt gewoon zelf dat het niet al te goed gaat, hè? Maar verder wil ik je helemaal geen naam in de mond leggen. Nee, maar de afgelopen week heeft hij ook nog niet echt getoond dat hij goed is. Dus nee, ik ga niet voor Mathieu van der Poel. Vermeers. Je krijgt me niet omgepraat. Bij deze hoeft ook helemaal niet, hoor. Andries, wie is volgens jou de beste gravelrijder van dit stel? En gaat hij dan ook winnen? Ik hoop dat het nog net 1 minuutje later was, je vraag. Want ze rijden nu de eerste gravelstrook op. Dus met een beetje eerste pech in het veld had ik dan wat voorsprong gehad. Maar nou, ik ga ook niet voor Mathieu van der Poel. En ik ga ook wel voor een Belg. De voormalig Europees kampioen greffelen, Jasper Stuyven van Lidl Trek. Die heeft zijn kopman Mats Pedersen naar huis zien vertrekken. Helaas voor die ploeg, dat was een behoorlijke aderlating. Ja, ik zie hem het wel doen vandaag. En ik vind het ook wel leuk om een beetje origineel te zijn. Dus Jasper Stuyven. Ja. What's in a name, hè? Op een gravelstrook, Jasper Stuyven. So far so good op die gravelstrook, Andries? Nu we er toch zijn? Ja, zeker. En dus een kopgroepje. Maar goed, daar komen we straks wel op 20 seconden voorsprong. Met onder meer die Stuyven. Ook met Tom Pidcock. En de achterkant van het peloton draait nu de eerste strook op. Nou, behoorlijk veel steenslag. Daar ligt het echt wel los. En dan komen ze gewoon tot stilstand zo'n beetje. Zo smal is het. Ja, dit wordt spektakel. Kijk, Sebas, dat geef ik jou dus nog allemaal even. Hè. Toch een beetje kennis van die eerste gravelstrook. Je hebt het nodig ook met 1 punt. Wil je dat ik jou team Sebas noem of team Timmerman? Want gisteren deed je zoon mee die voorspelde Van Aert. Dat was niet goed. Nee, dat klopt. Je mag hem wel team Timmerman blijven noemen, hoor. Want ja, dat is immers ook gewoon mijn achternaam. Terwijl we trouwens nu bezig zijn, dat hoort u wellicht aan de toeren van de motor, aan de eerste omleiding. Want wij gaan dus om die eerste strook heen. Rechts van mij de Stofwolker van het peloton. En ik had een naam in mijn hoofd die al is genoemd. Nee, niet Mathieu van der Poel, maar wel inderdaad

Nou, ik heb het idee dat ik zit te kijken naar een mengeling van Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken. Luik, als je ziet welke grote namen zich nu al van voren laten zien. Misschien bedoelde je, wat heeft dat opgeleverd qua dat grind, dat greffel. Ja, qua alles eigenlijk. Eén lekker boot gezien. Ja, precies. Nou ja, het heeft wat schade al daarin geresulteerd voor Brian Coquard. Die reed lek, viel weg uit de kop van de koers. We hebben al een hele chaotische situatie. 10 man rijden vooruit. Een kopgroep met daarbij Elmar Reinders, de ploeggenoot van Dylan Groenewegen. Jasper Stuyven, Johnny Vermeers. Nou, dat zijn al twee namen die zojuist genoemd zijn. Paulus van Gils, Derek G. Lascano, Romo Lutsenko en Turchi. Daar zitten echt wel wat grote namen tussen. Dan daarachter een groepje wat nu aansluit met Zing en Aramburu, de Spaans kampioen. En daarachter, en dat zijn hele sterke, een heel sterk gezelschap, Pidcock samen met Healy en Bardet, die schoof net ook weg uit het peloton. En dan was daar ook nog eens Arnaud Delis, die deze week al twee keer derde was, een keertje vierde, een keertje vijfde. In de sprints lukt het nog niet, dus hij denkt, ik kies voor de aanval. En dat zijn dus zomaar 20 renners die zich hebben losgemaakt van het peloton, dat inmiddels op een ruime minuut rijdt. Ja, wat zij ook meteen voor de kiezer krijgen, behalve die 14 stroken, waarvan we er nu één gehad hebben, zijn ook nog een aantal hellingen. Nou, nu op een klimmetje van de vierde categorie, de Côte de Bergeret. Daar zien we nu ook Clément Rousseau naar de lead toe rijden. Nog maar eens een renner die naar voren stoomt. En daar is zojuist, volgens mij was het Paulus als eerste boven gekomen. Geen Abrahams een keer in de aanval. Die heeft het gisteren al de hele dag in zijn eentje gedaan. De Lee, die heeft nog wel moeite hoor, om dat laatste halve minuut dicht te rijden richting de inmiddels 14 koplopers. En het peloton, ja, daar zagen we Van der Poel al wel op de eerste rij zitten. Die heeft ook een paar keer al meegesprongen. Maar voor nu besluit hij dus dat het te vroeg is om te veel krachten te verspillen. Om hier al werk van te maken. En gokt er een beetje op dat dit niet de groep is die blijvend gaat lopen. In die kopgroep hebben we vooraan twee mannen van Movistar. Dat is het duo Romo en Lascano. En dan is dus ook nog Aramburu nu op komst. Movistar bijna in de situatie van het overtal met z'n drieën in die kopgroep. En het houdt nog niet op hoor, want op dit moment schiet ook Michael Matthews weg uit het peloton. Gisteren in de finale kon hij niet meesprinten. Kwam daar net achter een scheur te zitten in het peloton. Maar Matthews wil die minuut ook nog gaan dichten. Nou, ik ben heel benieuwd wanneer Van der Poel die oversteek ook gaat proberen te maken. Sebas, ja, ga ons naar die eerste strook dus al. Wat gebeurt er en wat voel je daarmee ook rondom het peloton? Ja, ik moet zeggen dat ik de hectiek zo achter die grote groep wel mee vind vallen op dit moment. Er waren twee renners die lek reden, die inmiddels zijn teruggekeerd. Christian Eiking van UnoX was dat en de Duitse sprinter Pascal Ackermann. Maar die wisten eigenlijk allebei vrij makkelijk terug te keren, omdat dus de weg omhoog loopt op de klim van vierde categorie. Die hebben we inmiddels wel ook achter de rug. En omdat het peloton nu ook wel een beetje stilvalt. Die eerste hectiek in de openingsfase, die is wel voorbij met het nemen van die eerste strook. De omleiding voor ons werkte perfect. We stonden mooi op tijd bij het einde van de strook. En zo zag ik hoe er vooraan ook nog even een onderrondje was tussen wat renners van UAE en Visma Leasebike. Twee van de grote klassementsploegen natuurlijk, die daar eventjes de dienst uitmaakten op de voorposten van het peloton. En nu staat de gele trui zelfs even te plassen tussen de graanvelden. Tadej Pogacar met een grote glimlach zien we hem daar staan aan de rechterkant. Samen trouwens met Tim Wellens, zijn ploeggenoot. Ja, hij heeft het wel naar zijn zin. Zo naar die eerste gravelstrook. Maar dat zegt wel genoeg dat de hectiek die er was en die onrust die er was in die lange aanloop naar de eerste strook van vandaag, dat hij nu even weg is bij het peloton. Want als de man in het geel gaat plassen, ja, dan mag er natuurlijk eigenlijk niet aangevallen worden. Al rijdt het peloton wel snel door. En dat komt vooral omdat na die klim en natuurlijk een afdaling volgt. Ook Søren Andersen even langs de kant van de weg om een plaspauze in te lassen. Tussen de graanvelden en de wijnranken in prachtig mooie, glooiende omgeving. En we hebben dus de eerste gravelstrook van de dag achter de rug. Tot aan de finish rijden we met de renners mee. We houden alles in de gaten. Het laatste etappennieuws in Radio Tour de France. Passez vos vacances à l'écoute de Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Tour Artiest. C'est comme une gaieté, comme un sourire. Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien. Qui nous fait sentir étrangement bien. peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as. Van onze tourartiest van vandaag schreef dit liedje. Dat was de Fransman Michel Berger. Hij was zelf ook zanger. En het liedje, ja, de naam laat het zich eigenlijk al raden, is een ode aan jazzgrootheid Ella Fitzgerald. Ella Ella, gezongen door Frans Gall. Ja, we fietsen dus vandaag op gravel. We tennissen gewoon op gras, want dat doen we in juli op Wimbledon. Wel overdekt vandaag, hè, Edwin Peek? Ja, het is inderdaad weer slecht weer in Londen. Een graad of 15. Er werd nog wel even begonnen, ook op de buitenbanen. Maar gelukkig zijn er twee banen overdekt. Dus kan ook Carlos Alcaraz, de titelverdediger, vorig jaar won hij de finale hier op Wimbledon, spelen. Hij komt uit tegen een Fransman, Hugo Humbert. En dat is een linkshandige speler, een best lastige jongen. 16e geplaatst. Alcaraz is de nummer 3 van de wereldranglijst. En het is pas de vierde keer, of eigenlijk derde keer officieel, dat we spelen op de Middle Sunday op Wimbledon. Pas sinds 2022 is die echt toegevoegd. Daarvoor kwam het wel eens voor dat ze een keer de Middle Sunday nodig hadden om te spelen, als het zoveel had geregend. Maar eigenlijk wilden ze altijd op die middelste zondag het gras de tijd geven om wat bij te komen van de intensiteit van de belasting. Maar dat is eigenlijk niet meer nodig met de moderne technieken die ze hanteren om het gras te laten groeien. Dus kan er gewoon op deze Middle Sunday op Wimbledon worden gespeeld. Is de kop eraf in de partij tussen Alcaraz en Humbert. En leidt de Fransman met 1-0. En Alcaraz dus de titelverdediger hier op het heilige gras. En zo zitten we in Parijs. Le Tour de France sur les Champs-Élysées. Le maillot jaune en tête aux Champs-Élysées. Over de Champs-Élysées. Het is een grote overwinning voor iedere wielrenner om op de Champs-Élysées te winnen. De dagelijkse ode aan die ene avenue die dit jaar helaas ontbreekt. De Champs-Élysées, een straat met een ware sterrenstatus onder de liefhebbers van de Tour. We vertellen veel feel-good verhalen, maar ook een feestelijke slotrit is niet altijd voor iedereen eentje met alleen maar hoogtepunten. Dit is het verhaal van Liewe Westra, voor wie de Tour van 2013 in mineur eindigde. En helaas voor hem werden de dalen in de jaren erna nog dieper. Liewe Westra, het beest is er net meer. Het was een tragisch einde vorig jaar na een turbulent leven, waarin Liewe Westra worstelde met zijn depressies, maar waarin hij ook zijn geluk kon halen uit het afzien op de fiets. De man van extreme. Als ploegleider van Vacan Soleil maakte Daan Luiksum van dichtbij mee. Ja, we hebben 5 jaar heel fijn samengewerkt. We hebben later ook altijd contact gehouden. Liewe was, vond ik, een hele warme, sympathieke man. Hij is jonger maar man geworden. Heel verdrietig. Freun en Kennissen koen Zaarski nemen van de wielrenner die het bekendst die als het beest. Bij de ceremonie waren beelden van Westra's fietssuccessen toont. Als ik aan Liewe denk, dan denk ik aan de dingen die ik met hem meegemaakt heb. De overwinningen die we met hem meegemaakt hebben. En daar komt Liewe Westra met een fantastische zege. Blijven doorrijden, jongen. Blijven doorrijden. Het kan op een seconde aankomen. Ja, Liewe heeft echt wel dingen op de mat gelegd die heel indrukwekkend waren. Hè. Nederlands titels tijdrijden, Parijs-Nice-ritten winnen, het Dauphiné. Hij heeft echt mooie ritten gewonnen. Hij heeft echt een knappe palmares. De 100ste ronde van Frankrijk wordt met een ware avondetappe afgesloten. En is zoals gewoonlijk een feestelijke promenade voor de helden van de Tour. Tijdens de Tour van 2013, zijn laatste in dienst van Vacan Soleil, was Liewe Westra als vanouds de gangmaker. Hij was erbij, hij was vriendelijk, zorgde voor de goede muziek in de bus. Wat je dan goed noemt, want het was wel uitgesproken. Hij was altijd wel in de house scene en dat soort muziek. Maar Liewe was wel een verbinder in het team. Die specifieke Tour, hoe was de sfeer toen binnen die ploeg? Ja, de sfeer was in het begin heel erg goed. Maar we merkten wel dat het een lastige Tour was. Omdat het werd in de Tour bekend dat het echt de laatste Tour zou zijn. Er is op een gegeven moment aangegeven, nou jongens, er is geen nieuw contract. Jullie zijn allemaal vrij. Probeer ergens anders te tekenen. Er zijn gesprekken en het ziet er goed uit. Alleen ik kan er weinig niet over vertellen. Astana? Het zou kunnen. En dan krijg je toch zoiets van, goh, heb jij iets en waar ga jij naartoe en die gaat stoppen. Het is dan moeilijk, een moeilijke tijd. En het is nog even interessant om te zien dat voor het eerst bij de slotrit in Parijs een lus wordt gemaakt om de Arc de Triomphe heen. Westra bereikt met het peloton Parijs, maar het kost hem grote moeite met de finish in zicht. Hij voelt zich allesbehalve fit. Ja, de laatste week werd ik gewoon ziek en nog wel aan antibiotica. Maar Liewe wilde per se natuurlijk aankomen. Als je 3 weken zoveel hebt afgezien, dan ga je niet zomaar afstappen op de laatste etappe. Ja, en dus hij is geprobeerd, maar zodra we natuurlijk op de rondjes kwamen op de Champs-Élysées, ja, toen was het gewoon niet te doen voor Liewe. En dan komt er slecht nieuws. Ja, hij werd snel gelost. Heel veel mensen denken dat het een soort criterium is, maar ze vergeten dat ze daar bijna tegen 70 km per uur in de rond rijden. En het was voor Liewe gewoon veel te veel. Het ging gewoon niet meer. Hij is ziek, wordt uit het peloton gereden en stapt 39 km voor de finish af. Ik kon helemaal niks meer, dus ik kan me niks verwijten. Het was gewoon helemaal op en het kon gewoon niet verder. Liewe was geen prater, dus dan kun je niet een heel gesprek met Liewe. Dan is de boodschap duidelijk van op is op, stop is stop. En dat was het ook van Liewe. Kijk, er staat fiets nummer 209 tegen de bus, terwijl de koers nog aan de gang is. Ja, je kunt ze ook niet heel snel afvoeren. En normaal gesproken wordt er dan snel een ploegleidersauto ingezet om even naar het hotel te rijden. Dus Liewe heeft inderdaad in het gewoel gezeten tussen de renners die heel blij waren. En een juichstemming en Parijs en families. En dan afgestapt zijn, dat contrast is wel heel erg groot. Liewe Westra, het beest, in januari vorig jaar dus overleden. De meeste voetbalfans werden vandaag wakker met een gelukzalig gevoel. Voor het eerst in 20 jaar staat Nederland weer in de halve finale van het EK. In het Olympiastadion in Berlijn werd Turkije op karakter verslagen. Daar is die bal. Die gaat naar voren. Die moet worden verdedigd door Oranje. Dat gebeurt voorlopig niet, maar nu wel. Gakpo trapt hem weg. Ja. En daar is het eindsignaal. Daar daar is een eindsignaal. Nederland krijgt Turkije op de knieën. En wat we nu zien is dolle vreugde. Naast me zit collega Armand te juichen als een klein kind. Ja, we zijn allemaal blij. Net als die 10.000 supporters hier in het stadion. Nederland gaat naar de halve finale tegen Engeland. Ja, dat zijn de momenten dat je mag juichen, zoals Louis van Gaal ooit ook al schreeuwde. Thierry Boon, goedemiddag. Ja, jij bent daar maar mooi gewoon bij dit hele toernooi. Net als de selectie inmiddels in het basiskamp van Wolfsburg terug. Hoe is het daar? Ja, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Juich met z'n allen. Wat zijn we? Ja, nee, het is... Precies, het is hartstikke leuk natuurlijk nu ineens om hier in Wolfsburg te zijn. Daar hebben we wel eens anders over gedacht. Het Nederlands elftal is hier weer terug. Ze hebben nog een plukje familie meegenomen. Dat mag ook vandaag. Zij mogen allemaal toekijken hoe er getraind wordt. En dat is dan de beetje saaie uitlooptraining. We zien de basis, die wordt door de fysio's worden ze een beetje losgemaakt. Jerdy Schouten, die fietst nog wat. En aan de andere kant heb je dan de reserves met Wout Weghorst trouwens. Die viel natuurlijk al de tweede helft in, maar die doet wel mee met de reserves. Volgens mij heb je daar een keuze in, want de vorige keer viel Malen ook na 3 kwartier in. Ja. En die deed dan weer mee met de basis, zeg maar. Die deed lekker rustig aan. Nou ja, Wout Weghorst kan natuurlijk niet rustig aandoen. Dus die staat te trainen met reserves, die doen wat partijen vormen en de rest is lekker aan het ontspannen. En is het dan eigenlijk alles goed nieuws? Want door, ik geloof ook niemand geschorst, hè? Die gele kaarten worden ook kwijtgescholden. Is ook iedereen die zijn dan, weer weg, inderdaad. Is iedereen dan ook fit? Ja, Ian Maats is ook weer terug. Nou ja, die is hier eigenlijk nooit weg geweest trouwens. Want die bleef achter, hè. Wolfsburg, ja. Die ging niet mee naar Berlijn. Omdat hij wat verkeers gegeten zou hebben. Was een beetje ziekjes. Nou ja, die staat nu ook weer op het veld. Ja, ik heb werkelijk waar niks slechts te melden inmiddels, ja. Nou, dat hoeft ook helemaal niet. Maar meld dan maar iets leuks. bijvoorbeeld over gisteravond. Want er kwam op enig moment bij jou de keeper van Oranje langs. En wat had hij bij zich? Ja, dat is wel een mooi moment. Ik sta dan na afloop te wachten op interviews. En die interviewpositie is eigenlijk tussen de kleedkamer van het Nederlands elftal en de tribune in. En de spelers die hadden allemaal familie op de tribunes. Dus die gingen continu daar naartoe om vrienden, familie, geliefdes te zien. Dat soort dingen. En dan kwamen ze weer terug met een blij gezicht. En één iemand die kwam terug, niet met een blij gezicht. Nou, ook wel met een blij gezicht. Maar ook met zo'n ouderwets zakje snoep. Dus ik zeg, dat was Bart Verbrugge, de doelman. Ik zeg, Bart, wat heb je in je hand? Dus hij laat het zo zien. Hij zegt, ja, snoepje, wil je? Is van mijn moeder, heb ik net gekregen. En voor ik het wist, was ik aan het sabbelen op een zure mat van de moeder van Bart Verbrugge. Dus in plaats van bier en pizza's heeft het Nederlands elftal die overwinning, het bereiken van de halve finale, gevierd met zure matten van de moeder van Bart Verbrugge. Dat op zichzelf is natuurlijk fantastisch. Maar heb jij het idee dat ze er ook wel van doordrongen zijn dat er iets nog heel veel moois kan gebeuren? Want om het dan toch maar even een beetje lullig te zeggen, het is pas de halve finale. Ja, je kunt het ook heel erg afpellen. Dat merk ik ook bij mezelf. Misschien hebben jullie dat ook wel. Als je denkt van, nou ja, het Nederlands elftal staat na 20 jaar weer in de halve finales. Ja. Dan denk je, wow. Maar tegelijkertijd denk je, ja, gewonnen van Roemenië, gewonnen van Turkije. Ja, daar moet je ook eigenlijk gewoon van winnen. Hè? Maar die spelers die denken echt wel van, wacht eens even, nog 2 keer winnen. En dan kunnen we gewoon met die beker terug naar huis. Nou is het zo dat de volgende tegenstander, Engeland, eigenlijk in precies dezelfde situatie zit. Kunnen ook niet overtuigen, hebben een coach die onder vuur ligt. Het gaat ook allemaal maar net goed. En die spelen eigenlijk tegen net zo'n gehavende tegenstander zoals Oranje nu is. Maar toch, het geloof helpt. Ja, zo'n overwinning tegen Turkije, dat helpt gewoon. Dat geloof, veerkracht heeft het Nederlands elftal natuurlijk laten zien. Het ging vooraf veel over het grote hart van Turkije. Maar ja, Nederland heeft ook gewoon een groot hart. Dat hebben ze laten zien met z'n allen in die slotfase. Alles doen om maar geen doelpunt tegen te krijgen. En ik denk dat ze heel veel brengt, heel veel vertrouwen geeft. En met die teamgeest zitten dan wel goed richting die halve finale. En die is woensdag. En tot die tijd blijven we alles volgen over alle zure matten en ook over alle moeders van alle spelers. Dankjewel, Thierry. Er gebeurde van alles voor en na die eerste gravelstrook. Hoe is nu de situatie, Andries? Ja, er gebeurt nog steeds van alles. Geen tijd om zure matten te eten of zoiets. En het is heel fascinerend waar ik naar zit te kijken. Er is al meer gebeurd dan gisteren de hele dag. En op dit moment, een mooi voorbeeld daarvan, is de aansluiting van Tom Pidcock en Ben Healy bij het 12-tal dat vooruit rijdt. Want die zijn daar minutenlang mee bezig geweest, terwijl ze maar op een seconde of 10-12 hingen. Maar dat laatste gaatje dichten, dat is heel moeilijk. Zojuist kwamen mijn Spaanse collega's hier binnen en die keken glunderend. En die zeiden, ja, 3 renners van Movistar in die eerste groep. Drie Spanjaarden van Movistar. En die zorgen ervoor dat het zo moeilijk is om het verschil te maken. Om voor die renners die tussen het peloton en de kopgroep in te rijden. Zoals bijvoorbeeld Michael Matthews. Die hangt ook nog steeds op 2 minuten. Arnaud Demy op 1,5 minuut. Maar die komen niet dichterbij op het inmiddels 14-koppige kopgroep die we het nu hebben. En die beginnen aan de tweede klim van de dag. De Côte de Baroville. Daar ligt halverwege ook nog een strook op. En het peloton laat dan weer een beetje begaan. 2,5 minuten rijden zij er namelijk achter. Het peloton met Pogacar en Van der Poel. Nou, wat gebeurde er dan nog meer? Van Aert die even in de aanval ging. Want ja, Visma Leasebike heeft geen renner mee. Van Aert die gisteren nog sprak over 2 betonnen blokken. En dat, dan had hij dus over zijn benen. Die voelt zich nog niet al te best. Chris Harper die ging even de berm in. En op dit moment beginnen we aan de tweede strook van de dag. En die ligt op een hele steile helling. En daar zien we dus dat leidende duo van Movistar. Die trekken de kar in de kopgroep. En ze komen hier ook even los van de rest. 8% en dat op gravel. En ik denk dat Sebas dan dus wel weer even een omleiding moet nemen. Ja, klopt. Wij gaan, waar het parcours dadelijk naar links gaat, gaan wij rechtdoor. Schitterend om te zien. Zo links de stofwolken van de auto's die wel op dit moment over die tweede strook gaan. Het is dat heuvelachtige gebied. En tussen de wijnranken door zie je ook gewoon aan het publiek precies waar dat parcours omhoog loopt. Die tweede strook dus van 1200 meter lang. En dat is dus een echte kuitenbijter. Terwijl uit het peloton, peloton dat geleid wordt trouwens door de UAE-formatie, de ploeg natuurlijk van de gele truidrager Tadej Pogacar, die na zijn plaspauze weer terug is. Jonas Abrahamsen ook nog denkt, nou dan ga ik ook maar demareren als er al zo verschrikkelijk veel renners in de aanval zijn gegaan. Grote namen en specialisten op dit gebied. En Abrahamsen is dat ook, want Dinoor kan eigenlijk alles. Hij is de drager van de bolletjestrui. Reed gisteren lange tijd dus aan de leiding. En ook hij probeerde zojuist om weg te rijden. Het peloton nu in de jacht richting dat dorpje aan de voet van die tweede strook van vandaag. NOS. Radio Tour de France. Tour de France. Quelle chance. C'est la course du bonheur. De luisteraarsvraag. Er kwam een prachtige binnen van Han. Hij schrijft ons: hoe oud is de jingle van Radio Tour de France? Ik weet nog dat we in het zwembad lagen en dat we steeds stil werden als we die jingle hoorden. Nou Han, ik ga er stiekem even van uit dat je de beroemde jingle bedoelt die zo klinkt. Want dat is waar de meeste luisteraars dan toch even de oren bij spitsen. Nou, ik ben als een ware Derek Bolt hier even ingedoken, want het was nog best wel ingewikkeld. Ik heb om onze eindredacteur Bram Gaillard als eerste gevraagd, want die werkt hier al sinds de jaren 70. Hij verwees me dan weer door naar Hans Hoogendoorn, bekend natuurlijk vooral als de stem van Radio 1 en van Langs de Lijn en van Radio Tour de France. Nou, Hans vroeg het even her en der na en kwam met de naam Eddy Ouwens op de proppen. En daarna werd het wat makkelijker zoeken met enorme dank aan de website jingleweb.nl kan ik uiteindelijk dan dit passende antwoord geven. In december 1980 maakte Eddy Ouwens samen met Kees Stolk en met een handjevol studioartiesten een heel groot pakket jingles voor de NOS. Het was eigenlijk voor de eerste keer dat er een groot pakket werd gemaakt. Tot die tijd waren er wel Tourflits jingles, maar die waren slechts in gesproken woord. Nou ja, Eddy Ouwens, voor wie denkt, wie is dat ook alweer? Dat was de man die als Danny Mirror een hit scoorde met I Remember Elvis Presley. En Kees Stolk kennen we misschien nog van het liedje Pico Deluxe. Nou, de zomer erna waren de opnames voor het eerst op de radio te horen in 1981. En toen klonk die eerste Tourflits jingle zo. De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Tour de France klassieker. NOS Radio, Tour Flits, Tour Flits. Ja, dit is prachtig. Het klinkt een beetje als een LP die net op gang is. En zo hebben we natuurlijk ook weer even de gouden stem van Hans Hoogendoorn even gehoord. Hij was productioneel ook betrokken bij dit geheel. Dus antwoord op de vraag, Han, is sinds 1981 gebruiken we hem al. Nou, hij is een klein beetje opgefrist. Ik heb eigenlijk, Robert, wat vind jij? Ik heb eigenlijk wel zin in die oude dan nog een paar keer in de loop van deze middag. Ja, zonder die gouden glans. Alleen nee, een stukje. Maar ja, dat zien we wel. Ja, ja, ja, ja. Kunnen wel mooi. Tot zo. Oranje op het EK voetbal. De paai nu met voorzet en de kop naar de goal. Ja, Stefan de Vrij scoort. Op naar de halve finale. Daar komt de volgende kans. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is 2-1. Het is 2-1. Ja. Nederland op voorsprong. Woensdagavond om 9 uur, Nederland-Engeland. In 5 minuten tijd draait Nederland het helemaal om. Nederland gaat naar de halve finale tegen Engeland. Woensdagavond om 9 uur is NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. We gaan door in het TK. Nederland-Engeland op het EK voetbal. Ontdek de wereld op een prijswinnende elektrische fiets van Amslot. Onafhankelijk getest door de ANWB, adrfietstest.nl en kieskeurig. Vraag nu de gratis brochure aan. Kijk voor info op amslot.nl. Gefeliciteerd. Met? Yes, in the game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dit meen je niet. Ik doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. En wie is de mol? En jij bent de mol. Wie is de mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Stream je nu gratis op NPO Start. Elektrisch fietsen vanaf €1.399. Kijk op amslot.nl. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Henry Schut. Etappe 9 in de Tour de France is een spannende nu al. Dat is die met die gravelstroken en de tweede hebben we achter de rug, toch Andries? Ja, de gravel-etappe die op voorhand al geliefd en vervloekt was. En op de tweede strook van de dag, ja, daar ontstond er een complete opstopping in het peloton. Zo stijl was dat begin, zo moeilijk om daar grip te krijgen. We zagen beelden van rennende renners, omdat ze gewoon niet meer in de pedalen kwamen en niet omhoog konden rijden. En we hebben nu een pelotonnetje van 25 renners. Visma Leasebike deed het met Bart Lemme op kop, die trok door. Pogacar zit er gewoon bij en Evenepoel ook, maar Primoz Roglic is op dit moment het kind van de rekening. 40 seconden is zijn achterstand op het peloton. En zo maakt deze rit het tot nu toe de verwachtingen helemaal waar. Je hoort het op Radio 1 en je ziet het ook op NPO 1 Extra. Want daar hoor je Radio Tour de France en zie je de etappen erbij. Dat is kanaal 81 op je televisie. Het is even na drieën. We gaan naar het NOS Journaal met Dorald Megens. Na de wedstrijd Nederland-Turkije zijn feestelijkheden in een aantal plaatsen uitgelopen op rellen. In Den Haag werden agenten in de Schilderswijk en het Laakkwartier bekogeld met stenen en vuurwerk. Zeker 2 agenten liepen gehoorschade op. De Haagse politie arresteerde 6 mensen. In Eindhoven was het onrustig in de wijk Woensel. Daar werden 2 mensen opgepakt na confrontaties tussen 2 groepen die met meubilair en flessen gooiden. En ook in Den Bosch was het onrustig en gingen mensen met elkaar op de vuist. Steeds vaker wordt er door drugsdealers openlijk reclame gemaakt en verspreid voor verdovende middelen. Politie en zorgverleners maken zich daar zorgen over. Recent voorbeeld is een folder met een uitgebreid menu aan drugs die bij honderden mensen in Utrecht op de deurmat is gevallen. Volgens de nationale politie is het de eerste keer dat dealers van illegale drugs zo openlijk reclame maken. De menus werden door dealers wel al langer in interne groepschats op WhatsApp en Telegram gedeeld. Rond het middaguur is in Frankrijk bijna 27% van de stemgerechtigden naar de stembus gegaan voor de tweede ronde van de verkiezingen. Dat is uitzonderlijk hoog. 2 jaar geleden was de opkomst om 12 uur 's middags net geen 20%. Vorige week, in de eerste ronde, werd Rassemblement National van Marine Le Pen de grootste. Volgens de laatste peiling gaat de partij opnieuw aan de leiding, maar een absolute meerderheid zou niet worden gehaald. Filmproducent John Landau is overleden. Hij werkte geregeld samen met regisseur James Cameron. Was producent van onder meer Titanic en de Avatar-films. 3 van de grootste blockbusters aller tijden. Landau zei ooit over zichzelf dat hij niet kon acteren, niet componeren en niet goed was met visuele effecten en dat hij waarschijnlijk daarom producent was geworden. John Landau was 63 jaar. Het weer, vanmiddag buien in het hele land, soms met onweer. Bij een matige en aan zee krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht is het droog. Ook morgen droog met vaak geregeld zon. 19 tot 22 graden dan. De files, Edwin Gerritsen. Die staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 10 minuten oponthoud. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 10 minuten vertraging. Hoe kan ik je helpen? sta met een lekker band in het buitenland. Ik moet plassen. Met de auto op vakantie gaan is al uitdagend genoeg. Sluit daarom vooraf Wegenwacht Europa Standaard af. Want met 7000 servicemonteurs in Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Zakelijke financiering van nu, voor ondernemers van nu. Florijn helpt je snel en betaalbaar vooruit, zodat jij kansen kunt pakken. Go for it. Check florijn.com. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Ik denk steeds vaker aan zelfing. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfing kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce City. Met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Geld is tijd. Kies voor meer tijd. Ga naar o2factoring.nl. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk €1000 voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Met Henry Schut. Parijs is niet eens zo heel ver vandaag. 2 uurtjes rijden van de stad van deze rit, Troyes, en je bent op de Champs-Élysées. Alleen daar heb je helemaal niks aan, want we zijn op weg naar Nice. En dat is nog heel ver. Ja, dat is nog 2 weken weg. En de renners hebben hun handen vandaag vol aan deze rit. Bijvoorbeeld Primoz Roglic, hè Andries? Ja, precies. Want hoe ver Nice ook is, vandaag is wel zo'n dag dat je de Tour niet kan winnen, maar wel verliezen. Ja, het is een cliché, maar veel gezegd aan het begin van de dag. Roglic rijdt op een kleine halve minuut achterstand en lijkt de nek om te worden gedraaid. Vooralsnog door zijn voormalige ploeg, notabene de Nederlanders van Visma. Leasebike rijden nu op een kleine 2 minuten van de kopgroep, waar het volgens mij ook ontploft, Sebas. Zeker weten, we hebben ons net langs de kant van de weg gezet. Op 1 minuut en 15 seconden achter de kopgroep rijdt een groep waar Elmar Reinders naartoe is teruggezakt. Zat dus mee in de kopgroep, maar nu niet meer. Op de plek waar wij stonden reed de groep met de gele trui en ook met de wereldkampioen Mathieu van der Poel. Op 1 minuut en 50 seconden. Vingegaard zit er natuurlijk in en het was dus Visma Leasebijk met onder andere ook Wilco Kelderman die daar hard doortrok vooraan. Want Primoz Roglic rijdt op 8. Een voormalige ploeggenoot zat op het punt waar wij stonden. Een halve minuut van die groep gele trui en de groep Jonas Vingegaard. En daarachter rijdt dan nog een tweede deel van het peloton. Met in ieder geval David Godu. Titelverdediger Carlos Alcaraz jaagt op een plek bij de laatste 8 op Wimbledon. Edwin Peek. En heeft de eerste break in de eerste set al te pakken. Een slordige opslaggame van zijn tegenstander, de Fransman Hugo Humbert, in de 5e game. Kostte hem die opslagbeurt. En daardoor staat het nu 4-2 voor Carlos Alcaraz in de eerste set. Een half uurtje gespeeld in Londen. De Tour de France is zo'n evenement in de categorie larger than life. De Tour wacht op niemand. De Tour heeft een magische aantrekkingskracht. Edwin Cornelissen praat zometeen met een toerschouwer die dit allemaal kan beamen. Een man die zijn allerlaatste kans benut om een keer live bij de Tour aanwezig te zijn. Radio Tour de France. Radio Tour de France kun je ook zien op NPO 1 Extra. Het laatste etappennieuws op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. You keep my hands on myself. Van Portugal the Man. Gaat de nummer 4 van het algemeen klassement de slag missen, Andries? Ja, tot nu toe heeft hij natuurlijk de slag al gemist. Of dat nou te maken had trouwens met die opstopping. Want ja, ik had het over dat beeld. Renners die gewoon naast hun fiets lopend. Het was een heel kort stelstuk. Maar ja, wel dus op die witte wegen moesten rennen. Rennend naar boven. Net zoals we dat eerder dit jaar op de Koppenberg zagen. In de Ronde van Vlaanderen die er heel glad bij lag. Roglic die daar denk ik niet helemaal van ver zat. Maar toch op achterstand is gekomen. Vooral dus omdat Visma Liesebaik daar met de voltallige ploeg doortrok. Ook wel opvallend, Wout van Aert op dit moment niet in dat eerste peloton als enige van zijn ploeg. Dat was in eerdere jaren toch ook ondenkbaar dat van Aert de slag zou missen of niet goed genoeg zou zijn. Want was eigenlijk de sleutel jarenlang voor Vingegaard naar zijn toerzeges. En wat we op dit moment zien is dat Roglic zich wel weer een beetje aan het herpakken is met zijn ploeggenoten. Die natuurlijk weten, het is alarmfase 1. We moeten zorgen dat we zo snel mogelijk terugkeren bij de groep Pogacar. Bij de groep Evenepoel en met name dan dus Vingegaard. Want zijn ploeg is er werk van aan het maken. Ja, eerder vandaag was het eerder nog de verwachting dat Visma Liesepak de schade wil beperken. Die zijn deze Tour begonnen eigenlijk met op een omgekeerde manier. Een negative split zou je kunnen zeggen. Aan het begin van de Tour zoveel mogelijk de schade beperken. Zodat Vingegaard, als hij dan doorheen komt, als hij beter gaat worden in de slotweek, alsnog een klap kan uitdelen en misschien voor de derde keer de Tour kan winnen. Maar vandaag durven ze dus wel. Dat zal toch ook wel wat zeggen over het vertrouwen, het zelfvertrouwen van Jonas Vingegaard. 20 seconden verschil, groep Roglic verschil met de groep gele trui. En de groep gele trui rijdt dan weer 1 minuut 45 achter de kopgroep. Waar helaas Reinders, Sebastian Melder het al even, gelost is. Verder zijn ze nog met z'n 12. Met daarbij dus veel renners van Movistar. Maar ook Pidcock, ook Stuyven en ook Johnny Vermeers. En de aanwezigheid van die laatste. Ja, betekent dat Van der Poel voorlopig niets hoeft te doen. Want was zijn ploeggenoot. En dat is Dreetje die goed over de gravel kan sturen. Want die was al eens wereldkampioen gravel. Dat Van der Poel voorlopig niets hoeft te doen. En gewoon kan meeliften met dat hoge tempo wat er is in het peloton. Sebas, die versplintering die is er nog steeds. Heel veel groepen op de weg. Ja, waar bevind jij je dan ergens? Ja, achter een derde pelotonnetje gerekend van de groep gele trui. Als we dat peloton 1 noemen, dan krijgen die dadelijk denk ik wel weer gezelschap van peloton 2. De groep met Primoz Roglic en trouwens ook met Wout van Aert. Want die zat daar ook in. En die lopen nu toch wel serieus in op een boerenlandweg, een tweebaansweg. Dat wel tussen de graanvelden door. Het loopt ook eventjes weer even omhoog. En dat zorgt ervoor natuurlijk dat het weer eventjes stokt. We zitten ook in een zone van zo'n 28 kilometer totaal. Tot we aan de derde strook van de dag gaan beginnen. We gaan zo wel richting de tussensprint. Die is over enkele kilometers al aanstaande. En achter dat tweede pelotonnetje, dus het pelotonnetje met Roglic en Wout van Aert, rijdt nog een derde peloton. Dat verliest nu wel weer enigszins wat terrein. Er zit hier veel volk in van DSM. Zo te zien aan zijn tengere postuur. Ook Frank van den Broek. En eens even kijken, nog een ploeggenoot van Roglic die nogal wat misbaar maakt daar. En voor de rest zijn het vooral helpers en knechten. Weinig kopmannen volgens mij hier. Ook veel renners van de ploeg waar ook Wout Poels voor rijdt. De Bahrein-formatie rijden in dit derde peloton. En dat zijn vooral die DSM-coureurs en die ploeggenoten van Roglic die proberen om die oversteek te maken. En dat gat weer dicht te rijden naar dat tweede peloton. En achter mij is de weg behoorlijk leeg. En daar komt dan wel een volgende groep aan. Oh, jongens, wat ligt het uiteen? Wat ligt het uiteen op de route? De Touristique du Champagne is het peloton van de Ronde van Frankrijk in deze negende rit helemaal uiteengeslagen. En dat te bedenken dat we er pas 2 van die 14 gravelstroken achter de rug hebben. Er ligt nog heel wat te wachten, vooral deze renners. Het verhaal van de Tour de France wordt voor een groot deel gemaakt door de mensen langs het parcours. De toerschouwers dus, die onze Edwin Cornelissen tegen het lijf loopt. Bij de bus van de DSM Firmenich ploeg treft hij een man die met een bijzondere reden naar deze Tour is gekomen. Mijn oud-buurman werkt hier. Dus vandaar. En dan werd ik even uitgenodigd of ik hier gewoon kwam kijken. Dus zo vandaar. Ja, op uitnodiging? Op uitnodiging van. Ja. En mijn zus en mijn zwager hebben dat geregeld. Dus ja. Dus, wat maakt dat u zo van die Tour houdt? Ja, vroeger zelf gefietst. Amateurbasis. En niet zo ziet. En de spanning. En ja, wat moet ik er meer van zeggen? En entourage. Geweldig. Ja. Ja. Heeft het een betekenis voor u om hier te staan? Heel de donkere betekenis, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ben ongeneeslijk ziek. En vandaar dat ik dus deze week nu meemaak op uitnodiging van mijn zwager en mijn zus. En mijn vrouw is mee, dus dat is de reden ervan. Het was een diep gewortelde wens van u om hier dan nog eens te zijn? Ja, dat was een diep gewortelde wens, ja. Om één keer in mijn leven nog de Tour mee te maken en vandaar. Dus, en wat voor indruk maakt dat dan op u als u hier staat? Ja, onvergetelijk indruk. Dus ja, emotioneel ook, erg emotioneel. Dus ja. En waar haalt u dan, als u hier zo staat, het plezier en de voldoening uit? Kun je even een knopje omzetten. Je denkt niet aan de klotenziekte. En aan, ja, leuk met familie en een oude buurman. Dus ja, even herinneringen ophalen van vroeger. Dus dat maakt dus echt de charme ervan. En dan zie je de renners, denk ik van, fantastisch. Ja, de sfeer. Ja. Geeft het wielrennen u dan ook een soort van geluk? Ja, heel veel geluk. Ja. Wat ik net al zei, het knopje om kunnen zetten en zeg maar die krachtpatsers, noem maar op, alle, in de top 1 tot en met de laatste. Dat ze echt het stinkende best doen om mee te kunnen. Dat is het, ja. Geeft dat u ook weer kracht dan voor de komende periode? Zeker weten, ja. Dus ja, we zitten midden in de kuur. Dus straks weer de scans en dan kijken we wat Tante weer gedaan heeft. Maar wat ik zeg, nu kun je even het knopje omzetten. Even van het geluk genieten en dat is heel belangrijk. En een beetje van het Franse leven? C'est la vie. ook dat. Ja, echt op Bourgondië. Heeft u dan ook nog een renner die u per se even wilt zien vandaag? Ja, ik zou Vingegaard zal ik wel graag willen zien. Ja, vind ik echt een toppetje. Ja, vind ik, na zo'n valpartij dat hij zo opgepakt heeft. Ook Wout van Aert. Ja, dat is toch echt chapeau en klasse, toch? Yeah. Ja, dat ze zich zo weer hebben om de knop om hebben kunnen zetten van ik wil dat bereiken, daar wil ik naartoe. Dat lijkt me echt, ja, dat vind ik echt fantastisch. Die mentaliteit die zij dan laten zien, hè? Kunt u daar ook iets mee in uw situatie? Ja, die mentaliteit heb ik ook over mijn lijkmentaliteit. Ja, het is heel simpel gezegd, maar het is echt zo. Dus ja, want ik heb ook altijd ook zo gewerkt. En dus dit viel me echt koud op het dak dat ik dit bericht kreeg te horen. Ik stond volop in het leven, ook met familie, met de kinderen. Huisverbouw van mijn dochter, dus ja. Ja. En dan dit inderdaad. En dan toch die vechtersmentaliteit. Juist, dacht toch die vechtersmentaliteit. Ja. Dus gewoon doorgaan. En ja, pluk de dag nu. Dat is wel een parallel ook met dat wielrennen. Ja, dat is een parallel. Echt een parallel. Ja. De toeschouwer van vandaag, hij plukt de dag en heeft een onvergetelijke indruk. Want daarvoor zorgt dus ook de Tour de France. Hoe is het afgelopen in de eerste set van Alcaraz en Humbert, Edwin? Ja, Carlos Alcaraz heeft die eerste set naar zich toegetrokken. Het tempo ging omhoog, het niveau ging omhoog in die negende game. Prachtige ballen, ook het eerste punt van die negende game. Bijna om de netpaal heen geslagen door Alcaraz. Hij danste naar de bal toe, speelde hem er langs en hij viel prachtig binnen. Keek naar de kant, keek naar Juan Carlos Ferrero, zijn coach, van is dit een mooie bal? Geniet jij ook? Ik geniet ook. Ja, dat is prachtig om te zien bij Carlos Alcaraz. Hij had een hele moeilijke derde ronde wedstrijd tegen Francis Tiafoe, moest hij diep gaan. Het zag er lang niet naar uit dat hij die wedstrijd zelfs ging winnen. Want in de vierde set ontbrak wat intensiteit. Nou, toen haalde hij toch de tiebreaker uit. En in die vijfde set was hij weer heer en meester. En nu tegen Hugo Humbert, die nummer 16 van de wereld uit Frankrijk, pakt hij de eerste set met 6-3. Hij is gewoon een tandje beter en laat dat zien in de eerste set dus. De gouden glans van de radio straalt af van ons antennes bij deze Tour de France klassieker. Ja, heerlijk. We moesten het stof er vanaf blazen. En vervolgens komt er een laag gravel weer overheen van de etappe van vandaag. Sebas, het was allemaal uit elkaar geslagen. Komt het ook weer een beetje bij elkaar of juist verder van elkaar af? Het belangrijkste is dat de groep van Primoz Roglic weer terug aansluiting heeft gevonden in het pelotonnetje gele trui. Dus Roglic en Pogacar en Vingegaard, die zitten daar allemaal weer bijeen. En we zoeken ook nog wel naar Ayuso. Dat is de nummer 5 in het algemeen klassement. Daar riep de koersradio op een gegeven moment van Ayuso is er niet. Maar ja, waar die dan wel is, dat zeiden ze er niet bij. En hij zit ook niet in het pelotonnetje waar wij op dit moment achter zit. Dat is zeg maar de groep van DSM. Volgens mij zie ik ook Jonas Rijkaard daar zitten. Ploeggenoot van Mathieu van der Poel. Veel DSM'ers en veel decathloners die ook proberen terug te keren in de groep met de gele trui. Ze zitten daar niet zo heel ver achter. Want ze zien de laatste wagens die wel nog mogen zitten achter die groep gele trui. Zien ze daar een meter of 200 voor zich uitrijden. Ik zag net wel dat achter mij ook nog een hele sliert opkomst is van allemaal renners die willen terugkeren in het peloton na in die tussenfase die er nu is, waar de wind trouwens vol op de kop blaast. En er staat best een harde wind op deze verder vrijwel onbewolkte dag. En 23 graden is de temperatuur, maar de wind die waait dus hier in het nadeel. We hebben het meest noordelijke punt inmiddels achter de rug. Rechts van mij zie ik inderdaad inmiddels een behoorlijke bolvorming in die groep rondom de gele trui en waar Roglic dus is teruggekeerd op deze vlakte tussen de graanvelden en de weilanden door. En we hadden er net ook de tussensprint alweer. Die was in Fontet, een plaatsje op 115 kilometer van het einde. Heb jij, Andries, tussen al dat zoeken naar al die renners, wie zit waar, et cetera, ook nog tijd gehad om de volgorde van die tussensprint te noteren? Ja, het zijn heel wat velletjes inmiddels om alle administratie bij te houden. En daarna kan je het elke keer weer strepen, want dan komen er weer groepen samen. Maar die tussensprint heb ik kunnen volgen. De kopgroep bestaat nog uit 12 renners. Daar rijden de renners van Movistar eigenlijk de hele tijd op kop. Die bepalen het tempo. Maar het was Anthony Turchi die zo slim was om vlak voor het bereiken van die streep net even zijn wiel naar voren te duwen. Er staan altijd nog wat premies op het spel natuurlijk. Het gaat niet alleen maar om het puntenklassement, waar Guillaume heel fier en heel riant vorstelijk bijna aan de leiding gaat. Die trui. Daar gaat hij ook een doel van maken, heeft hij gisteren gezegd. En ja, er waren ook wel wat mensen die dachten dat Girmay dit werk ook mooi zou vinden. Maar tot nu toe heb ik het groen eigenlijk weinig gezien. Grote vraag, gaat het peloton nu toch weer wat meer de rust bewaken en daarmee de kopgroep wat meer ruimte geven nu Roglic terug is? Dat was natuurlijk het grootste slachtoffer van de dadendrang van Visma Leasebike. Reed even op een halve minuut. Heeft eigenlijk vooral nu zijn ploeggenoten, die hij heel erg kan bedanken, moeten verliezen. Want ja, Sobrero ging er net vanaf. Dat is een ploeggenoot van de beste man. Ook Jungels die het werk heeft gedaan. En Roglic zelf moest het laatste stuk van het gat van peloton 2 naar 1 dichten. Heeft dus ook een klein jasje uitgedaan. Maar goed, hij zit erbij. Daar gaat het allemaal om. 1.37 nu het verschil tussen de kopgroep en het peloton. De kopgroep waar Reinders dus helaas is weggevallen. Die zien we niet meer terug. En in dat peloton wel Nederlandse inbreng. Met nog altijd Mathieu van der Poel. Ook Marijn van den Berg, die gisteren vijfde werd, zit in dat peloton. Voor hem zeker een geschikt parcours. Want we hebben nog heel wat hellingen te gaan. Maar, of heel veel stroken te gaan. Maar de eerstkomende stroken die we krijgen, de eerstkomende gravelstroken, die liggen nog heuvel op. In de finale zijn ze een stuk vlakker. Dus dit is ook het selectieve deel van de etappe met nog 110 kilometer te gaan. Er werd spektakel verwacht en dat is er ook gekomen. En daar is ook Visma-ploegrijder Marijn Zeeman van uitgegaan. Ja, goed. Ik bedoel, deze etappe is natuurlijk ook bedoeld voor het spektakel. En er kan van alles gebeuren. Natuurlijk het materiaalpech, super hectisch, positionering. Dus ja, goed, dat is wel weer zo'n Tour de France etappe waar iedereen, denk ik, iedereen in de bus wel wat spanning voelt, ja. Hoe hebben jullie het bedacht? Hoe moeten jouw renners gaan rijden? Nou, ik denk in ieder geval met heel veel overtuiging. Ik denk dat Grisha het net in de bus goed gezegd heeft. Grisha Niemann heb je het over, het ploegleider? Ja, dus ze gaan kijken naar de renners die wij hier hebben. Die zijn op dit parcours, kunnen die heel goed uit de voeten. Twee keer Strade Bianchi winnaar, omloop het Nieuwsblad, dwars door Vlaanderen, dus Gent-Wevergem. Ja, we hebben gewoon een hele goede ploeg. En we zullen gewoon met heel veel overtuiging gaan rijden vandaag. En wat is dat? Is dat initiatief nemen, assertief rijden, zeg maar? Ja, nou ja, als dat kan wel natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dus alleen, of alleen, maar en Jonas moet in, zoals wij dat noemen, in de pocket van Wout de hele dag zitten. En als dat gebeurt, dan gaan we een mooie dag hebben, ja. Ja. De Vingegaard op de bagagedrager van Aert. Dat is zijn opdracht, zeg maar. Eigenlijk wel, ja. Ja. Ja. Wat vind je er eigenlijk van zo'n etappe in de Tour? Ja, kijk, eigenlijk is het altijd vanaf het moment dat het wordt aangekondigd, dan ben ik daar niet meer zo mee bezig. Dan zijn we eigenlijk alleen vooral bezig met om het zo goed mogelijk te gaan doen. Dus de verkenningen goed doen, je materiaal op orde, je strategie op orde, de goede teamsamenstelling. En dan is het gewoon een gegeven. En dan wil ik niet zoveel energie meer verspillen aan of het nou wel of niet goed is om te doen, want ja, daar heb ik toch een invloed op. Lijkt me verstandig. Hoe pakken jullie het aan? Hoeveel mensen zijn er op pad vandaag? Heel veel. Er zijn overal vandaan gekomen, mensen gewoon van de ploeg. Hoeveel noemen ze het al? Ja, we staan op alle stroken, volgens mij wel 30 man extra zo, ja. Ja. En die staan met wielen, met bidonnen? Wielen, bidonnen, inbussleutels. Kijk, het punt is natuurlijk vanaf de eerste sector liggen de auto's waarschijnlijk ver achter. En als er dan iets gebeurt, dan heb je eigenlijk geen assistentie vanuit de auto. Dus daar heb je gewoon mensen nodig. Ja. De Tour. C'est une façon de voir la vie, un peu plus grand qu'un pays. Un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis. Un chemin, une histoire. Mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau. aux chaleureux des anciens, le respect et les liens. C'est en regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin, et soudain tu deviens mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor. Color gitano, ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur. Color gitano, gitano. El color de mi cielo, gitano. Le cœur qui va sur ma peau, gitano. El color de mi cielo, gitano. Le cœur qui va sur ma Gitano van Kenji Girac. NPO Radio 1. Het is 3:30, Dorold Meegens. Drugsdealers maken steeds openlijker reclame voor verdovende middelen. Zo vielen in Utrecht bij honderden mensen mooi opgemaakte flyers in de bus met een uitgebreid menu erop. De nationale politie zegt dat het voor het eerst is dat zo openlijk reclame wordt gemaakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn alle stemmen voor de parlementsverkiezingen van donderdag geteld. Het wachten was nog op een hertelling in een district in Schotland. De zetel ging uiteindelijk naar de Liberale Democraten. Bij een huis in Spijkenisse is voor de tweede keer deze week een handgranaat gevonden. De politie heeft de bewoners van dat huis uit voorzorg uit het huis gehaald en opgevangen. De nacht van woensdag op donderdag lag bij hetzelfde huis ook al een handgranaat. In de VS hebben 4 vrijwilligers een gesimuleerde Marsmissie afgerond. Ze leefden ruim een jaar in een afgesloten ruimte op een NASA-basis, alsof ze in een kolonie op de rode planeet waren. De vrijwilligers kweekten er groenten, verwerkten afval tot nieuwe grondstoffen en ze simuleerden lopen op Mars. Even naar de ANWB, Edwin Gerritsen. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 10 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg een kwartier. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor Delft 20 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht een kwartier vertraging. Ster. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Ai ai, AI, een gevaar. Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl, dedicated to data. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Ons liefste mannetje Wessel overleed aan de gevolgen van kanker. Hij werd slechts 2 jaar. Ik heb de wens dat alle kinderen met kanker in de toekomst kunnen genezen. Daarom fiets ik, als trotse papa van Wessel, Stelvio Di Chica. Fiets jij ook mee? Ga dan nu naar stelviodichica.nl voor meer informatie. Tot in Italië. De gravel-etappe van deze Tour de France. Er is al heel veel gebeurd, maar het meeste moet nog komen. En de vraag is, zijn er alweer nieuwe verschillen, Andries? Nee, nu even niet, want die twee pelotons zijn dus bij elkaar gekomen. Ja, er is wel een nieuw tijdsverschil tussen het peloton en de kopgroep. 1 minuut 45, maar we staan, er staat ons weer wat te wachten, hoor. Want we gaan richting strook 12. We tellen af. We begonnen met strook 14. Dus dan weet je al snel dat dit de derde strook van de dag is. Die deels bergop en deels bergaf loopt. En in het peloton gaat het niet meer stilvallen vandaag, zo lijkt het. Want iedereen wil de hele tijd vooraan zitten. Want het gevaar loert straks weer van, ja, bijvoorbeeld zo'n opstopping. Zoals we zagen, dat is bij de bergoplopende gravelstroken natuurlijk eerder het geval. En dan verlies je snel tijd. Maar ook je moet die variatie tussen de gravelstrook daarna weer het doortrekken op het asfalt. Daar heb je eigenlijk telkens geen positie te verliezen. Vanaf nu gaan er ook niet meer zulke lange tussenpozen zijn. We hadden net bijna 30 kilometer tussen strook 2 en 3. Vanaf nu gaat dat ook niet meer gebeuren. Ja, en de kopgroep die heeft niet echt mazzel vandaag wat dat betreft. Want ze krijgen niet de ruimte. Derek G, best geclasseerde renner in de kopgroep, staat op 5 minuten 52. Maar goed, daar is het allemaal niet om te doen vandaag. Toch zal dat een beetje meespelen als reden van het peloton dat ze ook nu doorrijden. Nu Roglic weer terug is gekeerd. Ja, het hele spel staat op het punt om opnieuw weer te beginnen bij die strook die over een paar honderd meter gaat beginnen. Het is een inspanning van een kleine 3 minuten. Want het kommetje, zoals we dat kennen van Strava, de populaire wieler-app, staat op naam van Pavel Sivakov, die zijn verkenning hier de naam gaf. Gravel en Champagne. En de vraag is dan, wie gaat hier vandaag met gravel en champagne staan? Want dat is de streek waar we vandaag zijn. Het stuift allemaal weer op vanuit de kopgroep met daar Lascano voorin. En ook Javier Romo en Aramburu. Dat is het drietal van Movistar. Wat daar dus sterk vertegenwoordigd is. En ook zorgt dat de ganger de hele tijd in blijft. Maar ondanks al die sterke renners, al die hardrijders voorin, die klassieke types, lopen ze dus nauwelijks uit op het peloton, Sebas. Dat zegt genoeg inderdaad over de snelheid in het peloton op een heel lastig gedeelte vanuit het dorpje Loche-sur-Ourse. Daar komt de Ronde van Frankrijk vandaag trouwens 2 maal langs. Want we maken een soort lus en strakjes over een half uurtje ongeveer komen we gewoon opnieuw door dat dorpje heen. Maar vanuit dat dorpje naar die volgende strook loopt het heel geniepig heuvel op. De groep gele truien is hier al langs. En daarachter probeert nog een pelotonnetje terug te komen met Simon Yates, de nummer 17 in het algemeen klassement. Vorig jaar 4e in de Tour. Die groep werd gegangmaakt door Dylan Groenewegen. Maar op dat stukje vals plat moet Dylan Groenewegen dat groepje, dat pelotonnetje met zijn kopman Yates laten gaan. Had al een slechte dag in de Pyreneeën in de etappe over de Galibier. Gaf toen als verklaring dat hij gewoon een sursaut had, een slechte dag. Hij zegt, ik ben niet ziek, ik ben prima in voor hem, net als vorig jaar. Maar vandaag heeft Yates dus weer een slechte dag. En Groenewegen ziet ook af, want die komt nu tussen de wagens te rijden. En we hebben er net nog een minuut of 6 langs de kant van de weg staan wachten op de bezemwagen. Maar die zagen we maar niet. En op een gegeven moment besloten om toch maar vooruit te rijden. Om bij deze groep in de buurt te blijven. Maar er zijn dus nog meer renners op nog grotere achterstand hierachter. Veel renners dus in de problemen vandaag. En dat gaat dadelijk dus weer toenemen als ook de groep waar wij achter zitten, de groep met Yates, die wel tussen de auto's is beland inmiddels, achter de groep gele trui, ook moet gaan beginnen aan de derde strook van de dag. Dus strook nummer 12. Want zoals Andries zei, we tellen net als in Parijs-Roubaix af. NOS Radio Tour Artiest. Était fou, ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Ils jouaient du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là avec. horizon étrange. Les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire. Les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui. Het liedje dat we in het vorige uur draaiden, Ella Ella, dat was een ode aan Ella Fitzgerald. En Frans Gall en haar man en tekstschrijver Michel Berger hadden daar een handje van. Want dit liedje was een eerbetoon aan Jerry Lee Lewis en vooral aan zijn bijzondere manier van staand piano spelen. Want dat was volgens Frans Gall een symbool van het recht om anders te zijn. De derde strook, wat heeft hij gedaan met de koers, Andries? Grote gevolgen. Het begint met het achterom kijken van ploeggenoten van Jonas Vingegaard. Zoals bijvoorbeeld Wout van Aert. En dan zien we dat Jan Tratnik langs de kant staat met een lekke band. Dan denk je, nou ja, Tratnik, dat is dan mooi meegenomen. Of tenminste, dat had veel erger kunnen zijn. Maar die staat daar met de fiets van Jonas Vingegaard. Rug nummer 1, kaderplaatje 1 op de fiets. En dus de fiets van Tratnik, daar begeeft Vingegaard zich nu op. En die moet zich naar voren zien te werken. Want die zit niet meer in het eerste deel van het peloton. Nou, drie keer raden wie daar dan nu het... De dominante factor is wie daar het tempo bepaalt. De ploeggenoten van Tadej Pogacar, die hebben dat ook gezien. Tim Wellens, die reed al op kop bij het begin van die strook. Het was een wat kortere passage over het gravel. Lag daar wel wat slecht hoor, dat niet al te prettig. En dat heeft dus het tot gevolg dat Vingegaard hier materiaalpech heeft. En van fiets is moeten wisselen. En niet op zijn eigen fiets rijdt nu ook, want dat is de fiets van de Sloveen Tratnik. Ja, gekromd over het stuur. Moet zich een weg banen terug door het peloton. Daar was een gaatje ontstaan. Dat is nu wel weer gedicht, zo lijkt het. 40 seconden rijdt het peloton inmiddels achter de kopgroep. En nu, en dat is toch een minuut of 2-3 nadat hij lek reed, vindt Vingegaard pas weer een ploeggenoot. Dat is wel een hele goeie. Normaal gesproken Wout van Aert, die hem dus opwacht ergens in die groep. En nu als doel zal hebben en als rol zal moeten vervullen om Vingegaard naar voren te rijden. Waar moet ik zeggen, ja, UAE doorrijdt, maar ook weer niet doorgedraafd. Dit is niet bedoeld om Vingegaard definitief de nek om te draaien. Maar goed, het is wel een overname. Want bij die tweede strook was het juist nog Visma Leasebike dat op kop reed van het peloton. Om daar te kijken wat er zou gebeuren als je daar een keer doortrekt. Nou, toen was er ook Roglic slachtoffer. Nu dus Vingegaard door pech. Het komt allemaal goed, maar hij zal nog een keer opnieuw van fiets moeten wisselen. Om weer op zijn eigen fiets te belanden. En de kopgroep komt langs aan het einde van het smalle weggetje. Na die voor derde strook van de dag met stuiven. Daar onder andere nog bij. Daar werd net ook een probleem voor gemeld. Mijn stopwoord loopt inmiddels. Staat op 18 seconden. De ploegleiders die hebben daar barrage achter vandaan moeten maken. Want die zijn er inmiddels tussenuit. Want dat peloton dus kwam heel snel dichterbij. Heel veel namen op de koersradio gehoord. onder andere ook die van Stefan Kuhn. Behalve dus Jan Tratnik, die in de problemen zat. Hier komt dan de groep gele trui aangereden. Onder leiding van Marc Soler. En dat is op 45 seconden. Met het geel zelf in derde positie. Mathieu van der Poel zit nog goed. Vingegaard zit daar goed van voren. Terwijl het volgens mij Gianni Vermeers is die daar in laatste positie rondrijdt. Ook zo'n expert, zo'n specialist op dit gebied op het gravelrijden. En daarna blijft de weg leeg. Zijn nu op een mooie brede weg waar al die verzorgers staan. Het was trouwens Axel Laurens die in laatste positie reed van die ploeg. En hier komt de volgende groep in de wedstrijd aan. En dat is dan op 1.17 van de koppositie. Hier zit Kees Bol onder andere bij. En verder zie ik hier weinig. Volgens mij is dat Elmar Reinders in voorlaatste positie. En Thies Benoot. Thies Benoot zit in deze groep. En dat is dus op 1 minuut en 20 seconden van de koplopers. De tweede set van Alcaraz tegen Humbert, Edwin. De eerste set met 6-3 voor Carlos Alcaraz, de titelverdediger hier op Wimbledon. En hij heeft het lastig in die tweede set, tenminste in de vijfde game. Alcaraz serveert al 4 breakkansen, heeft de Fransman Hugo Humbert gehad. En hij wordt er bijkans gek van. Hij probeert een dropshot, hij probeert ijzersterk te retourneren. Dat lukt hem ook, maar keer op keer heeft Alcaraz daar dan weer een antwoord op. Nu weer een goede return van Humbert en dan komt hij toch weer terug in die vijfde game. Was het even gamepoint voor Alcaraz? Is het nu weer juice voor de vijfde keer in deze game al? Kortom, Alcaraz wordt aan het werk gehouden door Hugo Humbert in deze vierde ronde partij op Wimbledon. De vragen vliegen alle kanten op, maar binnen het onderwerp dat jij zelf hebt bedacht. Gisteren struikelde Peter Wessels over een lastige vraag over zijn specialisme. Peter Winnen, maar wist alsnog vrijwel alles over zijn idool. Soms gaat het over een hoofdsok onder een wielerhelm. Soms over de tweede zoon van Wout van Aert. En heel vaak natuurlijk over vragen over de koers. Maar jij bent als kandidaat dus de baas over waar jouw eigen tourquiz over gaat. Arjen Klep, goedemiddag. Goedemiddag, Henry. En jij bent de eerste die kiest voor iets muzikaals. Dat zou ook nog van alles kunnen zijn, want Radio Tour is natuurlijk ook muziek. Maar ja, jij kent, ja, voor, eigenlijk, jij kiest eigenlijk voor ons huisbandje door de jaren heen. De Amazing Stroopwafels. Hoe dat ja, zo? Ja, nou, voor mij is het Radio Tour. Volg ik, zeg maar, was in het begin jaren 80, sinds 1979, 1980. Ja. En de Radio Tour was toen onlosmakelijk verbonden met die Amazing Stroopwafels. En dat vond ik toen zulke geinige muziek, en nog steeds, dat ik ze verliefd wat intensiever ben gaan volgen. En op een gegeven moment heb ik ze, toen ik in Breda op school zat, op de HEO kwamen ze een keer live optreden voor de studentenvereniging. Nou, toen was ik helemaal om in 87. Ik zag ze live spelen en dat is gewoon een belevenis. En ja, ik vind het gewoon een heel geweldig leuk bandje. Heb je ze wel eens gesproken? Ja, verliefdelee op een gegeven moment ontstaat er wel contact. En dan, dan bespreek ze met de optredens. Het is zelfs zo dat de zoon van Wim Kerkhoff van de Liedzanger heeft een boek uitgebracht. Ja. Oude Maasweg 2:15. En er staat een hoofdstukje in, Superfan. En dan word ik zelfs geïnterviewd. En dat wil niet zeggen dat ik de superfan ben. Want als je het boek leest, moet je maar zelf concluderen wie de superfan is. Maar ik vond het wel een hele eer dat ik geïnterviewd werd voor dat boek, zeg maar. Maar wie moet die superfan dan zijn als jij daarin geïnterviewd wordt? Een ander? Ja, zijn eigen zoon. Oh, zijn eigen zoon is de grootste fan. Ja, de schrijver van het boek. En papa dan waarschijnlijk ook weer van zijn zoon. Want zo gaat dat natuurlijk. Ja. We gaan zo testen hoe superfan jij bent. Heb jij om 2:15 de boodschap gehoord van de frontman van de Stroopwafels aan jou? Jazeker. De lat ligt nog heel hoog. Als ik nou bij de eerste vraag al voor gaas sta. Dat zal vast meevallen. Voor wie dat gemist heeft, die boodschap, want die is zo leuk. Hier is hij nog een keer. Hoi Arjen, veel succes vandaag met de tourquiz. Ik ben Wim Kerkhoff van The Amazing Stroopwafels. Je weet wel van, ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. En we zijn heel erg verbonden met de Radio Tour. In de jaren 80 begon het al met Herman van der Velde, die ons wel elk jaar draaide als tourartiest. En natuurlijk ook dit lijnpadje van Frankrijk heel veel gedraaid. En gek, want ik fiets maar 10 kilometer per week. En toch, we treden nog steeds heel veel op. En gisteren ook nog, maar vandaag niet. Want we blijven natuurlijk gekluisterd aan het radiotoestel. Om te kijken hoe je het er vanaf brengt in de tourquiz. Nou, heel veel succes en mais oui, mais non. Zij zitten er klaar voor. Ik hoop jij ook, Arjen. Er liggen voor jou 5 vragen dus klaar. Dat zijn 5 calls die steeds zwaarder worden. Je wint sowieso de NOS Sportzomertas. En als je alles goed hebt, dan gaan wij die tas zeer gul vullen. Ben je er klaar voor? Ja, ik ga mijn best doen. Zet hem op. We hebben het weer om te beginnen met jou een colletje van de 4e categorie. Dat ga je sowieso doen hoor. Maak af, maar wel zingend. En ook heel graag in de juiste toonhoogte dit fragment. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Dat was precies wat we zochten. Die is goed. Kijk, die is binnen. We zijn los hoor. Hier is jouw vraag van de 3e categorie. De band zingt veelvuldig over plekken uit hun eigen omgeving. Aan het begin van hun carrière stonden ze ook bekend om hun vele straatoptredens in die regio, waarbij zanger Wim Kerkhoff zijn contrabas alle kanten opschopte. Uit welke regio of welke stad komt de band eigenlijk? Ja, Rotterdam. Ja, dat is goed. Iets specifieker. Ze traden vaak op de lijnbaan voor Tremulenpost. Ja, Rotterdam is goed, Rijnmond is goed, oorspronkelijk uit Vlaardingen. Ook dat is goed. Het wordt nu iets ingewikkelder. Daar komt de volgende van de 2e categorie. De zanger en bandleider van de Stroopwafels is dus Wim Kerkhoff. Noem de andere 2 vaste bandleden bij naam. Dat zijn Rien de Bruin op accordeon en Arie van der Graaf op elektrisch gitaar. En tegenwoordig valt Merlijn, de zoon, is de vaste invaller van de band. Ja, het is allemaal weer completer. Je weet weer meer dan wij. Dat is eng. Maar we gaan kijken of dat zo blijft. Hier is vraag 4. Jouw beproeving van de 1e categorie. Kort maar krachtig. Waar heeft ome Kobus zijn linkerbeen verloren en aan wat? In Hawaii, aan een haai. Ja. Kobus heeft zijn linkerbeen verloren. In Hawaii, aan een haai. Nog eentje te gaan en dan heb je er volle met binnen. Ga jij ook over de buitencategorie? Hun bekendste lied is natuurlijk Oude Maasweg. Nooit een hit geweest in de top 40. Wel een top 2000 klassieker. Reikte zelfs een keer tot plek 16 in die grote lijst. Klopt. Oh, dat wist je ook. Ja. Ja. 2007. Ja, waar staat hij nu dan? Dat is niet de vraag, maar ik ben toch even benieuwd. Ja, afgelopen jaar, in 2023. Ja? Zit je volgens mij op 244. Ja, ik heb dat lijstje net gezien. Volgens mij zit je angstig dicht in de buurt. Maar hier is de echte vraag van de buitencategorie. De eerste coupletten van het liedje zijn in het Engels. Het komt omdat het grotendeels een cover is van een liedje van een Amerikaanse artiest. Hoe heet dat liedje en hoe heet de artiest? Dat is Leon Russell met Manhattan Island Serenade. Ik ga het niet spannend maken. Het is gewoon hartstikke goed. Jij weet alles. Ja, precies. Het is mais oui geworden. Van harte gefeliciteerd met het NOS Sportzomerpakket. Je krijgt de Sportzomertas. We stoppen er een boek in. Dat is Uit Koers 2 van Frank Heijnen. Je krijgt ook iets te luisteren. En dan mag je kiezen wat mij betreft. Wil jij dan de cd-box of juist de LP van Herman van Veen met zijn mooiste liedjes? Nou, dan doe ik de LP, want ik vind een LP toch net iets meer hebben dan een CD. Ja, zeker. En de CD-box is ook van Herman van Veen aan het bereiken. Ja, zeker weten. Ja, ja. Nee, dus dan krijg jij de LP in Vogelvlucht. En wij proppen hem helemaal vol met het NPO Radio 1 zomerpakket. Ja, en we moeten ze natuurlijk even draaien. En ja, dan mag jij wat mij betreft ook kiezen. Oude Maasweg staat volgens mij klaar, maar daarachter ook. Dus we kunnen nog snel husselen. Ome Kobus, of wil je gewoon Ik ga naar Frankrijk? Nou, het is destijds begonnen, de liefde, zeg maar, voor Radio Tour en de Stroopwafels. Ze denk toen met het ook niet hitje dat ze hadden, maar wel een bekend nummer, Ome Kobus. Dus ik vind Ik ga naar Frankrijk een geweldig nummer, hoort bij de Tour. Oude Maasweg is een prachtig nummer, maar daar kies ik toch voor Ome Kobus. Het wordt Ome Kobus. Gefeliciteerd, Arjen. Geniet ervan. Dankjewel. Joe. Jouw eigen tourquiz. Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz. Mail je naam, telefoonnummer, specialiteit en de dagen waarop je zou willen meedoen naar radiotourquiz@nos.nl. Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren in Hawaï, in Hawaï. Een klein visje kwam hem onder het zwemmen storen. Het was een haai. Een reuze haai, ver in zee, ver in zee, nam die haai het been van ome Kobus mee. Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren, in Hawaï, aan een haai. Toen ome Kobus dat stompie been zag. Hij is taai, reuze taai. Het laat me koud, zo sprak hij bout. Aanstonds koop ik weer een nieuwe boot van hout. Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren in Hawaï. Ja, ome Kobus maakt plaats voor belangrijk nieuws uit de koers, Andries. Attack, de maillot jaune, Tadej Pogacar deed het in de Strade Bianco op 80 kilometer van het einde. Vandaag gaat hij er vandoor op 90 kilometer van het einde. Nadat we net boven komen op het klimmetje, de vierde strook van de dag. In de afdaling probeert hij het. En inmiddels wordt hij net bijgehaald door Remco Evenepoel. Die moet het recht zetten. Maar opvallend, de eerste reactie, of in eerste instantie, kwam er niet meteen een reactie. Het waren de ploeggenoten van Pogacar die achter hem zaten en het gat lieten vallen. En Evenepoel heeft dat nu recht gezet. Dan duiken er twee mannen in het wiel van Evenepoel. Dat zijn twee renners van Visma Leasebike. Maar Jonas Vingegaard zit er niet bij. Jurgensen wel, Laporte ook. Maar ja, we hebben dat euvel gezien van Vingegaard die zijn fiets, die een lekke band had, die zijn fiets moest wisselen met Jan Tratnik. Zit dus nog steeds op de fiets van de Sloveen. Die moet hij ergens nog gaan terugwisselen. En er komt natuurlijk in principe geen ideaal moment meer in die opeenvolging van gravelstroken. Hij zit nog altijd voor in het peloton op de verkeerde fiets. En Laporte laat zich terug. Ja, het is een gaatje van een meter of 50, misschien een handjevol seconden. Maar toch, Vingegaard heeft blijkbaar ook niet de benen om meteen mee te gaan. Met Vingegaard, of met de Pogacar in eerste instantie, maar ook niet met Evenepoel in tweede instantie. Nou, we zijn voorbij halfweg koers. En wat is er al veel gebeurd? En dan heb ik nog niet eens benoemd dat bijvoorbeeld ook Jasper Philipsen een lekke band daarmee te maken kreeg. Ook zijn fiets heeft moeten wisselen met een ploeggenoot. De aanval van Pogacar wordt geneutraliseerd op dit moment. Want Laporte brengt Vingegaard terug. Daar zit ook nog Jurgensen dus bij. Maar wat is Visma Leasebike kwetsbaar? Waar we toch hadden gedacht dat UAE misschien wel eens scheurtjes zou kunnen vertonen op het onverhard. Maar tot nu toe is het vooral paniek bij de Nederlandse ploeg. Ja, en het is op een lint bij die groep gele trui, hoor. We stonden precies op de plek waar Tadej Pogacar ten aanval trok. Het was een hele technische afdaling waar dat gebeurde. En na die afdaling in een dorpje, lang, een paar lastige bochten. De laatste bocht rechtsaf. En daar ging die, de gele trui. Keek eventjes om zich heen. Remco Evenepoel werd even dwars gezeten door een van de renners van de Israel Premier Tech formatie. Die net wegstuurde waar de witte trui meteen al wilde reageren. Reageren op Pogacar, maar dat is hem dus uiteindelijk wel gelukt. Die groep gele trui die echt op een lint nu koerst op weg naar de volgende strook over een paar kilometer. Dat gaat ten koste van Arnaud Dely, de Belgische kampioen die hier voor ons uitrijdt samen met voormalig gele truidrager en de eerste etappenwinnaar uit deze ronde van Frankrijk, Romain Bardet. Die zit hier voor ons in een groepje gelost, ook Yves Lampaert. En daarvoor rijdt een van de ploeggenoten van de gele truidrager van Pogacar. Dat zou aan zijn lange gestalte wel eens Marc Soler kunnen zijn. We hebben nog flink wat te rijden. 86 kilometer. Ja, Andries, eerder dit jaar in de strade. Toen perste hij er een solo uit van dik 80 kilometer. Nou, aanval 1 van Pogacar op 80 kilometer ruim van het einde is dus in ieder geval niet gelukt. Nee, dat was toen wel zo, want dat was meteen de eerste aanval raak. En vervolgens hebben ze hem nooit meer weer gezien. Het toont in ieder geval dat Pogacar nergens bang voor is. Ook hier in de Tour, waarbij het niet van één goede dag moet hebben. Dat is natuurlijk het grote verschil tussen het klassieke werk. Dat zegt Van der Poel ook wel eens. Ja, je kan je helemaal opladen voor een Parijs-Roubaix. 1 dag 250 kilometer er alles uithalen. Maar in de Tour betaal je de dagen daarna de rekening. Nou, Pogacar, die het al had de afgelopen dagen over een wat saaie week, die luistert daar niet naar hoor. Die gaat er gewoon voor. En dat terwijl we onderweg gaan naar de langste strook van de dag. De volgende is namelijk 4600 meter lang. Ook de laatste die volledig heuvel oploopt. Want daarna, zeker in de wegen richting Troyes, richting de finishplaats, zijn er toch wat meer vlakke stroken. Hebben we nog een peloton? Nou, ik zou zeggen gehalveerd ten opzichte van de mannen waar we mee vertrokken zijn. Dus ook nog wel een handjevol sprinters die misschien dromen van een ritzegen. Maar dan moet eerst het kopgroep teruggehaald worden. Die rijdt er ook nog vooruit. 50 seconden. Maar wij kijken ook naar de klassementsmannen. Spektakel komt er nog aan hoor. 10 stroken nog te gaan. Ik zat nog even te kijken naar de Oude Maasweg in de top 2000 uit de quiz van zojuist. Of Arjen Klep het nou echt goed had. Die stond ooit op 16 en ik vroeg aan hem even tussendoor op welk nummer stond hij dan afgelopen editie. 244. Het was helemaal goed. Dus kandidaten weten soms meer dan wij ooit kunnen bedenken. Zometeen Robert Meter en Tom Velers met het vervolg van deze schitterende etappe. Merci Henri. À demain. Ster. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleg ik en risico's. Je inleg kan minder waard worden. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Wat je uitdaging ook is. Lijmen, monteren, afkitten of isoleren. Kies voor Sudo. De slimme koploper in lijm, peurschuim en kit. Sudo, de bouwverslimmers. Sudo, de bouwverslimmers. Geld is tijd. Kies voor meer tijd. Ga naar o2factoring.nl. Zakelijke financiering van nu, voor ondernemers van nu. Florijn helpt je snel en betaalbaar vooruit, zodat jij kansen kunt pakken. Go for it. Check florijn.com. NPO Radio 1. 4 uur. Robert Meder. Goedemiddag, het is een heerlijke sportmiddag. En die mag nog duren tot 7 uur met de Tour Formule 1 de Fanny Blankens-Koen James. Nou, we hebben nogal wat. En we hebben nog wel eventjes te gaan. Is het NOS-journaal van 4 uur? Hier is Dorot Megens. Drugsdealers maken steeds openlijker reclame voor verdovende middelen. Zo vielen in Utrecht bij honderden mensen mooi opgemaakte flyers in de bus met een uitgebreid menu erop. Politie en zorgverleners maken zich daar zorgen over. De nationale politie zegt dat het voor het eerst is dat zo openlijk reclame wordt gemaakt. Tot nu toe werden dergelijke menukaarten alleen gedeeld op WhatsApp of Telegram. Rond 12 uur vanmiddag had bijna 27% van de Franse kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht voor de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. 2 jaar geleden was de opkomst rond diezelfde tijd zo'n 20%. De eerste ronde werd het radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen de grootste. Volgens de laatste peiling gaat die partij opnieuw aan kop, maar blijft een absolute meerderheid uit. Na de wedstrijd Turkije-Nederland zijn feestelijkheden in een aantal plaatsen uitgelopen op rellen. In Den Haag werden agenten in de Schilderswijk en het Laakkwartier bekogeld met stenen en vuurwerk. Zeker 2 agenten liepen gehoorschade op. De Haagse politie arresteerde 6 mensen. In Eindhoven was het onrustig in de wijk Woensel. Daar werden 2 mensen opgepakt. En ook in Den Bosch gingen mensen met elkaar op de vuist. In Londen is rolstoeltennister Esther Vergeer onderscheiden. Ze kreeg de Philippe Chatrier Award van de Internationale Tennisfederatie. Die wordt sinds 1996 uitgereikt en geldt als hoogste onderscheiding voor verdiensten voor de tennissport. Esther Vergeer won in haar tenniscarrière 7 Paralympische gouden medailles en 21 Grand Slam titels in het rolstoel enkelspel. Eerdere winnaars zijn onder andere Justine Henin, Rod Laver en Martina Navratilova. Het weer, in het hele land kans op buien, soms met onweer. Bij een matige en aan zee krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Vanavond minder buien, komende nacht droog. En ook morgen vaak droog met geregeld zon wordt het 19 tot 22 graden. Goed, even kijken waar de files staan. Edwin Gerritsen. Die staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 10 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg een kwartier. A4 Rotterdam richting Den Haag voor Delft een kwartier vertraging door een ongeluk. Het zijn 2 rijstroken dicht. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. Goed, we gaan naar de start van de Grand Prix Formule 1. Ze staan er klaar voor. Ronald van Dam. Ja, je zou kunnen zeggen deel 1 van Engeland-Nederland, hè, woensdag de voetballers. Maar vandaag is het Max Verstappen die het mag opnemen tegen 3 Britten. De man op pole position, George Russell in de Mercedes, naast hem Lewis Hamilton. Die Ferrari gaat verkassen volgend jaar, maar natuurlijk heel graag hier nog eens een keer voor eigen publiek in die Mercedes zou willen zegevieren. Iets wat hij al 8 keer eerder deed hier winnen op Silverstone. En natuurlijk Lando Norris. Misschien wel de man die de meeste aanspraak mag maken op de zegen. Gisteren niet helemaal lekker in het laatste deel van de kwalificatie, moest de ronde afbreken. Maar desondanks staat hij derde op de grid. Die heeft Verstappen allemaal voor zich hier op Silverstone. Bakermat van het oude race in Engeland. Heilige racegrond. Hier vlogen ooit de bommenwerpers in de Tweede Wereldoorlog. De Wellingtons richting Duitsland om daar de bommen neer te leggen. Daarna werd het een circuit, een iconisch circuit met snelle bochten. Goed, start van de 12e Grand Prix van dit seizoen. Verstappen dik voor het kampioenschap. 31 punten voor op Lando Norris. Daar zijn ze weg. En goede start van George Russell. Hamilton duikt er meteen naast. En dan erachter. En dan is het Norris die voor Verstappen zit. En Piastri sluit daar achteraan. Dus daar verandert vooraan heel weinig als we die eerste bochten pakken hier op Silverstone. Kijken of Lewis Hamilton Russell kan bedreigen. Dat lukt hem niet. Verstappen probeert dan buitenom te komen bij Lewis Hamilton. Heeft hij het moment te pakken? Nee, goed geblokt door Lewis Hamilton. Die houdt die tweede plek vast. En dan is hij dus wel Verstappen Lando Norris voorbij. Dus de eerste heeft hij al ingerekend van die 3 Britten. Dat is lekker. Dus nu de twee McLaren's achter Verstappen. Maar dit is een lekker begin voor de Nederlander. Ja, kan Mercedes het vandaag bolwerken of wordt het toch Max Verstappen die gisteren dus in de kwalificatie even een snippertje had, daardoor zijn bodemplaat beschadigde en niet verder kwam dan de 4e plek. Die vloer is vervangen. Dus met eigenlijk een soort van fonkelnieuwe auto trekt hij hier ten strijde. Maar hij moet nog wel 2 Mercedes'en voorbij. Luisteraars, blijf aan uw toestel. Ster. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Kom binnen bij Beter Horen en ontdek de Amplifon Micro. 25% kleiner dan de vorige versie, met grootse geluidprestaties. Vrijblijvend uitproberen? Maak snel een afspraak. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Rustdag. Voor kinderen in conflictgebieden is er nooit een rustdag. Zij moeten rennen voor hun leven, schuilen voor geweld en liggen nachten wakker. Bang voor wat er komen gaat. Geef kinderen samen met Save the Children bescherming en toegang tot goede voeding en zorg. Ga naar savethechildren.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Geef kinderen bescherming, goede voeding en zorg. Ga naar savethechildren.nl. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Ontdek de wereld op een prijswinnende elektrische fiets van Amslot. Onafhankelijk getest door de ANWB, adrfietstest.nl en kieskeurig. Vraag nu de gratis brochure aan. Kijk voor info op amslot.nl. Tijd met uw kleinkinderen is kostbaar. Bij Meerdervoort begrijpen we dat. U investeert met de garantie van het vastgoed als onderpand en ontvangt rente als een vaste maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Elektrisch fietsen vanaf €1.399. Kijk op amslot.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Hoe slim zijn onze boerderijdieren? Kennen ze empathie? Morgen in Focus Special. Over het innerlijk leven van een varken, een geit of een melkkoe weten we nauwelijks iets. Behalve dat we ze gebruiken voor onze vlees- en melkproducten. Animal Farm in een Focus Special. Morgen om 9:50 op NPO 2. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Met Robert Meder. Goedemiddag, zoals gezegd, we zijn er nog tot 7 uur met asfalt, gras, gravel en de sintelbaan. Oftewel Formule 1, tennis, de Tour en de Fanny Blankens Koen Games. Maar eerst maar eens kijken bij het Nederlands kampioenschap of nou toch wel open kampioenschappen. Stofhappen, Andries. Morgen rustdag, vandaag uitputtingsslag. Ik zie heel veel tandvlees voor in het peloton waar Wout van Aert met zijn betonblokken, zo noemde hij zijn benen gisteren, toch weer een nieuwe adem gevonden heeft. En zijn kopman Vingegaard goed door de laatste klim van de dag probeert te loodsen. Allemaal 40 seconden achter een kopgroep van 10 met onder meer Pidcock, met onder meer Stuyven, Lutsenko, Healy. Hele sterke namen dus nog altijd daar voorin. Maar de voorsprong die is tanende hoor, 37 seconden nog maar. En in het peloton groepje van 40 man, maar nog altijd Mathieu van der Poel. En nu een aanval van Remco Evenepoel. Ja, die pakken we nog even mee. Evenepoel in de witte trui van het jongerenklassement met een aanval op Pogacar. Zojuist was het andersom. Toen ging Pogacar er vandoor. Kon Evenepoel als enige eigenlijk volgen, al zat er wel wat tijd tussen. En nu laat Pogacar het begaan. Evenepoel met 77 kilometer te gaan in de aanval. Houd dat vast. We zijn zo bij je terug. We gaan naar Silverstone. Ronald van Dam. Ronde 4 van de 52. En een Brit aan de leiding. George Russell. Die goed weg was. Die zijn pole position verzilverd. En dus de leiding pakt voor Lewis Hamilton. Ja, die werd belaagd door Lando Norris. Maar terwijl die aan het aanvallen was bij Lando Norris, vergat hij even. Max Verstappen die schoot door naar de derde positie. En moeten ze nog twee Britten voorbij. Maar voorlopig kan hij niet even aanhaken bij die twee Mercedes. Dus werk aan de winkel. En er komt zo meteen misschien nog een regen. Wordt nog leuk. Alcaraz tegen Humbert op Wimbledon. Edwin Peek. Ook regen in Londen, dus onder een gesloten dak. Tiende game in de tweede set. Hugo Humbert, de Fransman, cruiste door zijn opslagbeurten heen. Carlos Alcaraz daarentegen had het moeilijk. Maar nu de tiende game. En Humbert heeft een breakpoint, dus setpoint tegen Alcaraz bijna op het gras. Humbert maakt hem toch af. Nee, Alcaraz kan erbij. En dan het foutje van Humbert. En dan gaat de set dus naar Carlos Alcaraz. En leidt hij dus met 6-3 en 6-4. Gauw weer terug naar de koers, waar het stoffig is en er één denkt, ik ga voor Evenepoel. Sebastiaan op de motor. Ja, het is toch witte stof hè, van die gravelwegen. Dus de witte trui die denkt, ik ben toch al wit. Dan gaan we maar in de aanval. Mooi dat Remco Evenepoel dat doet. We staan bij het afrijden van strook nummer 10. Dat is niet alleen een klim van vierde categorie, maar ook een afdaling. Andries, wat gebeurt er met Pogacar? Die gaat nu reageren. Heeft Evenepoel even laten begaan. Maar nu beslist hij op het eigenlijk afvlakkende deel van de klim. Waar de gravelstrook doorgaat. Want ja, dit was die langste strook van de dag. Bijna 5 kilometer. En nu zien we dus een geel pak opduiken tussen het stof. Vingegaard is mee. Vingegaard is mee in het wiel van Pogacar. Maar dat doet hij wel nog steeds op de fiets van Jan Tratnik. Is niet ideaal hoor. Misschien wel dat je dan een ploeggenoot hebt met ongeveer dezelfde afmetingen. Maar het is niet precies zijn afmeting, zijn fiets. Vingegaard moet ergens nog zien te wisselen. Maar heeft in ieder geval dit moment van Pogacar goed kunnen volgen. Die op dit moment nog een seconde of 3-4 achter Evenepoel rijdt. Het schuift allemaal in elkaar. Want de kopgroep heeft nog maar 13 seconden voorsprong op Evenepoel. Roglic, ja, laten we hem niet vergeten. Die zit er dus wederom niet bij. Eerder vandaag al een keer op een halve minuut gereden door het peloton met Visma Leasebike. Pogacar gaat aansluiten, die vinden bij Evenepoel. En dan hebben we de nummers 1, 2, 3 van het klassement tezamen. Ja, in die stofwolken. Allemaal renners hier onder die witte stofwolken. Zone 10 af. Hier komt de groep met Wout van Aert, met Wilco Kelderman, met Girmay. Al op een minuut van de koplopers. Roglic zit zo'n 20 seconden achter dus Pogacar en Jonas Vingegaard, die op de plek aan het einde van die strook zo'n beetje terugkwamen bij Remco Evenepoel. En daarachter ligt het helemaal uiteen. Mathieu van der Poel trouwens ook nog in de buurt van Primoz, van die eerste rijders in die groep. Terwijl we dus nog altijd 10 koplopers hebben. Pidcock, Stuyven, Healy, Van Gils, Guy, Zengle, Aramburu, Romo, Lutsenko en Turzis. Maar die gaan dus zo aansluiting krijgen van Evenepoel, van Vingegaard en van de man in het geel van Tadej Pogacar. En daarachter allemaal individualisten. Plukjes, zoals hier ook een vijftal met Frank van den Broek. Het ligt helemaal uiteen. En er moeten nog 9 stroken volgen in de laatste 76 kilometer van deze etappe. Wat een heerlijke etappe. Tom Velers heeft een grote glimlach op zijn gezicht. Zometeen gaan we hem horen. Eerst even bij Roland van Dam. Kijk, jij voorspelde ook een beetje regen, ja, zei je. Binnen welke termijn, waar moeten we dan aan denken? Het is maar welk team je wil geloven. Bij Mercedes zeiden ze ja, over een minuutje of 20. Bij het team van McLaren zeiden ze within 6 laps. En bij Verstappen melden ze dan in ronde 16. Nou, we zitten nu in ronde 7 van 52. Maar je ziet de wolken boven Silverstone, boven een bepaald gedeelte van het circuit, wel donkerder worden. En wat is dit toch een fraai circuit. Hè? In 1950 werd hier de allereerste Grand Prix in de Formule 1 gereden. En nog altijd is het een circuit om van te waren. Een echt rijdencircuit. Bijvoorbeeld die bochtencombinatie Maggots en Baggots. Dat is een soort slang waar ze zich doorheen wurmen op dit moment. Ja, dat ziet er echt zo fantastisch uit. En is echt bijna de natte droom van een coureur om daar te mogen rijden. Russell leidt nog steeds de race. Heeft een voorsprong van 1,7 seconden op zijn teamgenoot Hamilton. Verstappen zit daar weer 1,6 seconden achter. Dat is belangrijk, want als je binnen een seconde komt, kun je DRS gebruiken om er voorbij te komen. Heeft wel de hete adem van Lando Norris in zijn nek. Nou ja, Verstappen Norris, dat weten we. Een week geleden ging het op het scherpst van de snede in Oostenrijk. En er is nog heel veel door alles en iedereen over gezegd. Maar de beide coureurs hebben de strijd bij al lang weer begraven. Maar misschien kunnen ze die weer uit de grond omhoog tillen om te kijken of het een deel 2 wordt van dat gevecht. Piastri zit daar weer achter op de vijfde plek. De tweede McLaren rijden. Beetje mijn dark horse, die ligt te loeren. En wat hebben we dan meer? Nou, Leclerc heeft een slechte uitgangspositie in de 11e plek in elk geval omgezet in de 8e plek. Dus die is nu 3 plaatsen in de vooruit. Maar Ferrari speelt wel een beetje een bijrol op de 6e en de 8e plek met Sainz en Leclerc. En dan achter in het veld Perez uit de pitlane gestart. Gisteren een compleet mislukte kwalificatie door te crashen in Q1. Hij dus vanuit de pitlane nu naar P17. Het is nog lang en we wachten dus op de regen. Goed, ja. Ze mochten willen dat ze in al dat stof regen zouden kunnen krijgen in de Tour. Maar dat zit er voor ons nog niet in. Andries, ik wilde zo graag meeluisteren wat er gezegd werd in die kopgroep toen ze met z'n drieën waren. Jij ook? Ja, dit is wel weer heel interessant. Vingegaard is geen zieltjes aan het winnen vandaag hoor voor de fanclub. Want wat gebeurt er op het moment dat Pogacar en Vingegaard aansluiten bij Evenepoel? Nou, eigenlijk nog voordat het gebeurt zit Evenepoel al te zwaaien. Rondjes te draaien met zijn vinger. En dat betekent ja, samenwerken, ronddraaien. Laten we met z'n drieën die Roglic verder op achterstand zetten. Nou, Pogacar die wil wel. Die schuift meteen in, neemt de koppositie. En Vingegaard, zoals we dat wel vaker hebben gezien. En voor de duidelijkheid, tactisch gezien is dat volledig te billen. Is dat volledig te begrijpen. Maar die schudt nee. Die gaat het niet doen. En dus moet hij de benen stilhouden. En dan komen ze aan bij de kopgroep van 10. Die nu dus inmiddels een formatie van 13 is. En dan gaat Evenepoel direct doortrekken. Maar ja, die weet, ik ga natuurlijk niet dit hele zwikkie op mijn bagagedrager nemen. En valt het eigenlijk stil. Terwijl ze gewoon een belangrijke concurrent voor het podium, Roglic, nu op een halve minuut hebben. Maar met het koersgedrag wat we op dit moment zien, ja, dan gaat hij vroeg of laat weer terugkeren. Ja, gaat het nog, Tom? Oh, heerlijk spektakel dit. Ik moet eerlijk bekennen dat ik voor de tijd een beetje op een dubbele gedachte zit. Het is toch een bepaald risico wat je opzoekt, hè, als je zo'n gravelrit in de grote ronde als dit plaatst. Maar dit is zo'n spektakel volgend jaar weer. Ja, het is ongelooflijk uit elkaar geslagen. Ja. Eerst eventjes jouw mening over de eerste demarrage van Pogacar. Ja, heerlijk. Dat was al op 90 kilometer van de koers. En we zitten nu bijna bij 70. Maar het is echt... de aanval, zeggen ze wel eens, is de beste verdediging. Dat zijn ze echt mee bezig. Ze zijn elkaar echt aan het uitroken op deze manier. En het is ook aan de... Het is aan de kopmannen nu, maar het is ook daarachter. Hoe dicht blijven ze bij? En wanneer kunnen ze nog support bieden? Kijk, ja, er zijn talloze verhalen te vertellen. Zou het te maken kunnen hebben met het feit dat Vingegaard niet op zijn eigen fiets rijdt? Dat hij op dat moment dacht van misschien is hij wat zwakker en kan ik? Ja, kan. Maar gelukkig was Tratnik in de buurt. Want de andere jongens waar hij mee in het team rijdt, ja, die zijn allemaal veel langer dan hem. Dus dan was het helemaal onmogelijk geweest om van fiets te wisselen met een Van Aert of met Laporte. Want die zijn veel te groot om te wisselen. Maar komt er überhaupt nog een moment dat hij eigen fiets weer terugkrijgt? Want hoe doe je dat dan? Hoe komt die fiets dan bij? Ja, die fiets die moet... Nu hoor ik. Het is zo dat de ploegleider die is geoorloofd om achter zijn groep te zitten als dat verschil een minuut is. Dus dan is de ploegleider en vaak laten ze één of twee ploegleidersouders, die laten ze dan als eerste door. Dus dan op zo'n moment kan hij ervoor kiezen om te wisselen achter zijn groepje. Maar dat moet hij wel doen op een plek waar het iets rustiger gaat, waar het iets is. Het tempo iets lager ligt. Keistrook. Ja, nou, laten we horen bij Andries. Of het tempo misschien langzaamaan. De kalmte een beetje terugkeert. Nou ja, het oog misschien niet zo fraai, maar de grote drie van dit moment, de top drie van het klassement, die houden elkaar in bedwang. Dus ja, die komen bij de kopgroep. Dan zijn ze ineens met 13, maar die voormalige 10 willen niet doorrijden met drie bakkeleiende klassementsmannen. En dus laten de drie zich uiteindelijk uitzakken. Hebben we gewoon weer dezelfde kopgroep. En is Roglic daarmee gered toch wel. Want we hebben gewoon weer een pelotonnetje. Stelt niet heel veel voor. Nog steeds maar een man of 30. Van der Poel zit er ook nog steeds bij. Maar ze hadden hier veel meer uit kunnen halen. Radio Tour de France. Parijs is nog ver. Dat is... Neem me niet kwalijk, Nice is nog ver. Et voici une formidable chanson française. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut. Vers le brouillard, elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Michel Fugain, une belle histoire. Goed, we hadden Verstappen op 3 al een tijdje. Is dat nog steeds zo, Ronald van Dam? Ja, dat is zeker zo. En het gat met de Mercedes is ietsje groter geworden. Hij zit op 3 seconden van Lewis Hamilton. Russell leidt de race. En hij klaagt over onderstuur. Dat betekent dat de auto wegglijdt in de bochten over de voorwielen. En dat de voorbanden de zadel op een donder krijgen. Dat zijn in zijn geval mediums. Eigenlijk zijn alle coureurs zo'n beetje van op de mediumband gestart. Moeten ze dus straks switchen naar een andere compound. Ja, en het wachten is eigenlijk op de pitstops op de regen. Nou, die gaat komen. Het is net de Eurythmics, hè. Here comes the rain again. Alleen is het even afvragen wanneer gaat die vallen. Want dan kom je in de wind. Van oké, de baan wordt natter. Ja, gaan we dan switchen? En switchen we dan naar de intermedium compound? Dat zou dan wel logisch zijn. Maar dat moment ga je natuurlijk wel zo lang mogelijk uitstellen. Dus voorlopig blijven ze op de baan. We hebben wel de eerste pitstop te pakken. Die is van Guangyu Zhou. Met in dit geval de Sauber. Die gifgroene zwarte auto die een pitstop maakt. En die switcht naar de harde band, zo te zien. Dus daar vertrouwen ze nog niet op dat er regen snel zal gaan komen. Ja, Verstappen dus met een auto die niet helemaal wil wat hij doet. Want bij zo'n pitstop kan in ieder geval dan die voorvleugel een paar kliks aanpassen, zodat dat onderstuur verdwijnt. Maar daar moet hij dan wel op wachten. Hij voelt de hete adem in de nek van de twee McLaren's, van Norris en Piastri. Piastri heel rustig op die vijfde plek achter Lando Norris, de jonge Australiër die nog altijd wacht op zijn allereerste Grand Prix. Wordt dit vandaag zijn dag? Of wordt het toch een van de 3 Britten? Maar dan moet Norris wel weer voorbij verstappen. Russell en Hamilton, want die liggen op dit moment op de 4e plek. Ook nog even kijken hoe de teamgenoot van Max Verstappen het doet. Checo Perez, die dus bijtekenen tot en met 2026. Maar sinds hij dat heeft gedaan, eigenlijk gewoon onder vuur ligt. Nou, voorlopig lijkt hij kleurloos op de 16e plek rond. Goed, weer terug naar de koers. Want volgens mij is de volgende strook, de volgende gravelstrook al in zicht. Of ben je daar al, Sebas, achter dat groepje met de gele trui? Strook 9 is aanstaande. Ze gaan er nu op draaien. Men nemen een Frans polderlandschap met die donkergele kleur van al die graanvelden. Ze noemen ze dit gebied niet voor niets de graanschuur van Frankrijk. Er staan een paar windmolens. Nou, een paar, een stuk of 20, 30 zo in een rijtje naast elkaar. En dan stijgt die enorme witte stofwolk op. Zo vanaf de grond naar boven. Langzaam maar zeker. De helikopter van de Franse televisie doet er nog eens een schepje bovenop. Een gigantische stofwolk achter de koplopers. Dat zijn er nog 5 volgens mij. Pidcock, Stuyven, Healy, Guy en Lutsenko. En daarachter dus die groep met de gele trui. Wat een fascinerend gezicht. Het is hartstikke open hier. De wind heeft ook nog eens vrij spel. Die komt links van voren. En zo stuift iedereen zich door deze tweede zondag met een fascinerende etappe in de Ronde van Frankrijk. Het is weer even ietsje rustiger. Alhoewel, het was even ietsje rustiger in de groep met de gele trui. Maar toen we eigenlijk linksaf draaiden, parallel aan de snelweg richting die volgende strook, zag ik toch een gevecht vooraan tussen Visma Liesebijk en Tadej Pogacar met zijn mannen. Hij is er trouwens wel 3 kwijt, want Polit, Sivakov en Soler, die rijden een seconde of 30 achter hun kopman, achter Tadej Pogacar. Maar wat een prachtige etappe is dit. Ik ben trouwens wel benieuwd, want de fiets met nummer 1 stond op het dak bij Visma Liesebijk weer, de fiets van Vingegaard, wanneer die terug gaat wisselen. Maar ja, zolang het zo snel gaat, Andries, en zolang het zo doorjaagt, heeft hij daar geen tijd voor. Onmogelijk. Dat kan gewoon niet. Inderdaad, met deze snelheden, met dat doorakkeren op deze strook 9. De volgende strook is de laatste trouwens met 3 sterren. Want ja, ze zijn ook allemaal gerangschikt. We werken niet in een systeem van 5 sterren maximaal, maar maximaal 3. Nou, dat geldt dus voor de volgende. Deze is beloond met slechts 2 sterren. En ja, dat kaderplaatje van de fiets van Jonas Vingegaard, daar zat ik net even op in te zoomen. Met mijn ogen zat ik scherp te stellen. Ja, daar staat geen 1, maar een 7. Dus nog altijd inderdaad die fiets van Jan Tratnik, waar die nou niet heel onbeholpen op zit. We herkennen nog wel het beeld van de, niet de gravelrit, maar de kasseirit van de Tour van 2 jaar geleden. Eigenlijk is het een soort schilderij geworden. De renners van toen nog Jumbo-Visma, die allemaal in de weer waren met een fietswissel voor Vingegaard. Van alle kanten kwamen de fietsen en de ene was nog groter dan de andere. Uiteindelijk liep Vingegaard daar met een fiets van Nathan van Hooijdonk. Nou, daar kon hij nog niet eens zijn been over de stang zwiepen. En zo ziet het er nu dus niet uit. We zien dat er wel ploeggenoten zijn van Pogacar die nog iets willen gaan proberen. Want ze hebben Vingegaard al 2 keer onder druk gezet. 1 keer deden ze het zelf, 1 keer de Evenepoel het. Vingegaard tot nu toe veroordeeld tot volgen. Ronald Verstappen goed in de problemen, heb ik de indruk. Zeker. Die auto doet niet wat hij wil. En heel snel kwam Lando Norris al dichterbij. Zat heel snel binnen een seconde. We konden DRS gebruiken op Wellington Straits. En het publiek op de banken. De Britten zien hoe Lando Norris voorbij Max Verstappen gaat. Dit gaat dit keer zonder dat de heren elkaar raken. En zo schuift Lando Norris op naar de derde plek. En kan hij op jacht naar die Mercedes. Wat Max Verstappen dus niet kan. Verstappen moet hopen dat de pitstop te gauw aankomt. Zodat hij iets aan die afstelling van die voorvleugel kan doen. Wellicht dat de wegligging van zijn auto weer wat zal verbeteren. Maar voorlopig is hij dus gezakt naar de vierde plek. Piastri is nu de volgende die hem zal kunnen belagen. Daarachter de twee Ferraris van Sainz en Leclerc. Want Leclerc is de Lance Stroll voorbij. En Nico Hülkenberg en Alonso maken dan de top 10 vol. Hülkenberg die slechte start had en drie plekken verloor met de Haas. En nu op de negende plek ligt. Maar nog altijd twee Mercedes'en aan de leiding. En het wacht is op dus de pitstops. Het is trouwens gaan regenen. Ja, wou ik zeggen. Ik zie mensen ook jasjes aan doen. Ik hoor het ook op de koersradio. Ja, inderdaad. Nou, gaat het al los? Nou, kan toch een hoop gebeuren zo. Ja, zeker. Fascinerend is het toch. Over fascinerend gesproken. We zagen net het beeld dat ze over die gravelstrook gingen een beetje van verderaf. Het lijkt net alsof ze door een bosbrand heen rijden of zoiets dergelijks. Dat beeld, dat krijg je er een beetje bij. Dat we mensen die het niet kunnen zien een beetje een beeld hebben hoe het eruit ziet. Heb je geen last van dat stof? Ja, toch zeker? Ja, zeker. Je kunt je best je bril ophouden. Ondanks dat je niet alles ziet. Maar anders krijg je echt heel veel stof in je ogen. En dan krijg je echt last van prikkende ogen. Maar in je longen dus, dan? Je longen. Ja, ik kan niet zeggen dat het best is. Hè. Inderdaad, nee. Er is zelfs in Oman, heb ik al eens meegemaakt, dat door heel veel wind... Dat daar de wedstrijd af werd gelast. En daar is het natuurlijk bekend om heel veel zand. En daardoor dus ook stofstormen kwamen. En dat daardoor de wedstrijd bijvoorbeeld niet doorging. Nee. En hebben ze daar gelukkig vandaag geen hold op gezet. Nee, dat is zeker zo. Terwijl het toch behoorlijk waait. Ja. Want dat was mijn volgende vraag. We zagen dat de vlaggen behoorlijk wapperen. Gaat dat nog invloed hebben op een of andere manier? Ja, het is veel draaien keren. En dat is een nadeel, maar het is wel weer een voordeel dat het heel open is. Het is echt een open gebied. Dus als de wind echt gunstig staat, dan kan dat in het voordeel zijn. En vooral een strook, zoals nu zijn ze de negende strook af, gaan ze richting de achtste. En die is 3600 meter lang. En dat zijn wel stroken die kunnen echt cruciaal zijn. Ja. Goed, Edwin Peek, op Wimbledon. Alcaraz had het in de vorige ronde behoorlijk moeilijk. Hoe is het nu met hem? Ik heb de indruk dat hij de boel wel weer een beetje op de rit heeft. Ja, hij speelt goed, speelt nauwkeurig. Heeft de eerste set met 6-3 gewonnen. De tweede met 6-4 van de Fransman Hugo Humbert. Nogmaals gezegd, de nummer 16 van de wereldranglijst. Linkshandige speler. Kan er echt wel wat van en heeft eindelijk... voor de Fransman dan toegeslagen bij zijn vijfde breakkans. In het derde game van de derde set lukt het hem eindelijk om de service van Alcaraz te breken. En Alcaraz heeft wel lastig in zijn opslaggames. Doet er heel lang over doorgaans. Wint ze wel tot nu toe allemaal. Tot dus die derde game van net uit die derde set. En Humbert die vliegt eigenlijk door zijn service games heen. Maar de belangrijke momenten, de belangrijke punten, die gaan allemaal naar de Spanjaard. Tot nu toe. En nu serveert hij dus om de break te bevestigen in die derde set. En dat was ook echt wel een soort van berusting bij Humbert. Van oké, ik kan het. Ik kan dus die opslag van Alcaraz wel degelijk breken. En dat moet hem vertrouwen geven. Ook aan de kant bij zijn coach Jardy was er iets van oké, jongen, deze kan je dus nu gewoon doorgaan in deze derde set. 30-0 leidt hij nu in de derde set. 2-1 van Humbert. 2-0 in sets voor Alcaraz. NPO Radio 1. Half vijf, het NOS-journaal, Dorold Megens. In Rusland zijn in één dag tijd bij 65 incidenten 49 mensen verdronken. Door extreme hitte in delen van het land zoeken veel Russen verkoeling in de rivieren als de Volga en de Aiba. Volgens de Russische autoriteiten ligt het aantal verdrinkingen 10 keer hoger dan een jaar geleden. Ook het zuidwesten van de Verenigde Staten kampt met een hittegolf. In Death Valley in Californië werd het deze week bijna 53 graden. In Phoenix in Arizona moesten meerdere mensen naar het ziekenhuis en ook is een jongen van 10 overleden als gevolg van de hitte. Op een verjaardagsfeestje in de Amerikaanse staat Kentucky zijn 4 mensen doodgeschoten door een man van 21. 3 mensen raakten gewond, ze zijn buiten levensgevaar. Volgens de politie heeft de verdachte zichzelf doodgeschoten na een achtervolging. En in Italië is zanger Pino D'Angio overleden. Hij werd in 1981 wereldwijd bekend met de hit Ma Qual Idea. Het was zijn grootste en enige succes. Pino D'Angio was al geruime tijd ziek. Hij was 71 jaar. Qual Idea. Ja, zeker. 53 graden. Volgens mij halen we in Nederland de helft. Nog niet eens. Willemijn Hubert. Nee, dat klopt. Vandaag sowieso niet. En zeker op het moment dat de buien overtrekken, dan is het maar 14 of 15 graden. Dus dat zijn grote verschillen. Maar wat mij betreft houden we dat zo. Ja, 53 hoeft voor mij ook niet. Precies. Nee. Er zit trouwens wel wat warmte aan te komen. Dat is nog niet zozeer weggelegd voor morgen. Even de nacht, dan een aantal buien, soms ook nog wel met onweer erbij. Temperaturen tussen de 10 en de 14 graden vannacht. En morgen wordt het zo'n 18 tot 23 graden. Ik denk dat het op de meeste plaatsen droog blijft. Als er al een bui valt, is het waarschijnlijk in het westen of het noorden van Nederland. Dinsdag wordt dan de dag met die hogere temperaturen. Echt zomerse waarde, 27 graden op veel plaatsen. Misschien dat we in het zuiden van Nederland de 30 graden wel aan gaan tikken. Het is een droge dag, maar in de avonduren kunnen we dan wel weer een paar stevige regen- en onweersbuien verwachten. En de dagen daarna verlopen wat licht wisselvallig, met temperaturen rond zo'n 20 tot 23 graden op de meeste plaatsen. Oké, dankjewel. De files krijgt u van Edwin Gerritsen. Ja, er staan files door het verkeer dat moet omrijden vanwege de A27. Die is dicht door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht een half uur vertraging. Radio Tour de France, we zijn er nog tot 7 uur. Eerst maar eens even kijken bij Ronald van Dam. Want in wielertermen te spreken zakt Max Verstappen door het peloton heen. Ja. Ja, ik vroeg me af of die regen nou gunstig voor hem is of niet. Nou ja, hij moet er zo meteen een pitstop maken om die auto aan te passen. Maar ja, welke band ga je dan pakken? Want het komt inmiddels op bepaalde plekken echt met bakken uit de hemel. We hebben een nieuwe raceleider, dat is Lando Norris. Eerst was het heel even Lewis Hamilton die George Russell voorbij ging. Maar die McLaren's die gaan op die natte wordende banen echt veel harder dan die Mercedes'en. Dus Norris pakt hier de voorsprong. En nu zien we Oscar Piastri, die al voorbij George Russell is. En zometeen gaat hij ook nog Lewis Hamilton pakken. En dan krijgen we gewoon die twee oranje McLaren's aan de leiding. Nou, als er dan een Brit wint, dan is het toch een beetje een soort oranje boven. Maar het is allemaal nog heel lang. We zitten pas in ronde 20. En Verstappen die volgt op gepaste afstand. Die we weten dat natuurlijk in de regen ongelooflijk goed is. 3,2 seconden zit hij achter George Russell. Maar voorlopig wordt hier de boel even op zijn kop gezet. Ja, en dit is zo moeilijk, hè? Want het begint dus te regenen. Zo'n beetje de hoogte van Maggots en Baggots. Maar wanneer komt nu het moment dat je echt zoveel grip verliest dat je wil switchen naar die intermediate? En ja, blijft dan die regen vallen? Kun je lang door op de intermediate? Het is één groot pokerspel aan het worden in Silverstone. Goed, André is volgende strook. De volgende stroken zijn ze in de kopgroep aan begonnen. En het is fascinerend, want de kopgroep was gewoon bijgehaald. Hè? Door Vingegaard, Pogacar en Evenepoel. En nu hebben ze gewoon weer 1 minuut 11 voorsprong. En die zijn zeker nog kansrijk voor de ritzegen. Dat hadden we toch niet verwacht als je zag dat het peloton steeds dichterbij kwam. Met al die belangrijke kopstukken voor het klassement. Maar goed, peloton begint er nu ook aan. De laatste lange strook. De laatste strook met 3 sterren. En ook de laatste strook waarin er echt een heel stijl stuk zit. Dat is wel aan het einde van die bijna 4 kilometer. Wellens die begint eraan vanuit het peloton met zijn landgenoot Van Aert naast zich. Ik ben even door die groep gegaan, die groep der favorieten, om te kijken wat zijn nou de snelle mannen die hier nog zitten. Terwijl Evenepoel hier even tot stilstand komt. Moeite om weer in zijn pedalen te komen. Nou, het lukt met alle nodige moeite. Die moet zich wel weer helemaal in gang zien te trekken, want er is een gaatje gevallen in het peloton. Dus door wat problemen, wat stuurproblemen, is Evenepoel hier op achterstand gekomen. Maar die gaat zich hier op het oog alweer een weg terugwerken naar voren. Ik was aan het vertellen over ja, de snelle mannen. Stel dat we toch gaan sprinten met dit gezelschap. Ik zag Girmay nog zitten. Ja, 2 ritten gewonnen. Leider in het puntenklassement. Geen ploeggenoten, maar hij zit hier nog wel. En we hebben het al uren niet over Mathieu van der Poel gehad. De wereldkampioen die eigenlijk als de torenhoge favoriet werd gezien voor deze etappe. Geen ploeggenoten ook voor hem. Geen Philipsen namelijk. Vermeers zit nog wel in de kopgroep. Dat is... Nee, die is ook teruggevallen trouwens. Nee, die zien we ook niet. Dus voor Alpecin de Koenig nog geen al de beste dag. 1 minuut 5 het verschil van de kopgroep met het peloton. Wat gebeurde er bij Evenepoel, Tom? Kon jij zien wat er aan de hand was? Ja, eventjes een voet aan de grond. Wat er precies aan de hand was, ik denk dat het eventjes met die strook opdraaien. En een bocht wat vrij vlot daarachter kwam. Je hebt dan eigenlijk op een gravelstrook heb je vaak van de auto's die er overheen zijn gereden, heb je 2 sporen van de banden waar ze daar willen de renners meestal rijden. En dat is of links of rechterspoor. Daar in het midden is 1 hoop grind. En aan de rechterkant richting de berm is het ook een hoop grind. Dus als je dan, zoals een Evenepoel, nu op achterstand rijdt, is het heel lastig om daar je plekken weer goed te maken. chanson, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. En mille éclats de voix. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Poupées de cire, que chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. France Gall, en ze zong de titel zelf al een paar keer. Andries, met al dat stof kan ik me voorstellen dat die groep gele trui, als ze rechtuit kijken, dan zien ze door de stof al waar de kopgroep rijdt. Dat kan natuurlijk een psychologisch effect geven, lijkt mij, of niet? Ja, precies, inderdaad. Op de stofwolken baseren waar de volgende groep rijdt. Dat kunnen ze zeker, terwijl er ook weer wat lekker banden te verzamelen zijn door in het peloton. Onder meer Axel Zingle, die al teruggevallen was uit de kopgroep. Ja, hoe geniepig is dat gravel? Dat hebben we gezien bij Evenepoel. Even één bochtje, daar wat in de problemen komen. En vervolgens ben je een halve strook bezig. Met achtervolgen heeft hij wel met succes gedaan. En nu probeert hij zo snel mogelijk naar voren te komen in dat groepje wat we gewoon het peloton noemen. Al heeft het niet de grootte, de omvang waarmee dat, wat het beeld, wat correspondeert met het beeld wat je bij een peloton hebt. Dat wilde ik zeggen. Ondertussen is de kopgroep bezig met de laatste honderden meters van die strook. En die lopen dus zo'n 6-7% om. Omhoog. Lutsenko die neemt het voortouw. Dan Ben Healy die we zien. Het is Jasper Stuyven, de sterke Belg. Was dus al eens Europees kampioen op deze discipline die naar voren komt. We hebben twee renners van Movistar die de oversteek moesten maken. Romo en Aramburu. En Stuyven, dit is niet alleen gewoon naar voren rijden. Dit is een aanval. Op 54 kilometer van de meet trekt de renner van Lidl trek door. En Lutsenko moet maken dat hij erbij komt. Pidcock was op dat moment net aan het lossen. Ja, deze mannen hebben natuurlijk al de hele dag met elkaar vooraan doorgebracht. En er is de hele tijd ook noodzaak geweest om door te rijden vanwege alle spartelingen daarachter in het peloton. Waar nu Laporte de regie voert. Laporte met eigenlijk een soort valse trein, zoals je dat kan noemen bij Visma Leasebike. Die voeren wel het tempo daar, maar niet al te hoog. Zodat Jonas Vingegaard, die op een iets te lange en iets te hoge fiets zit, niet in de problemen komt. Die moet nog altijd een keer gaan wisselen van fiets. Rijdt hij al 50 kilometer rond op de fiets van Jan Tratnik. Even een poel in het wiel van Girmay. Ik zit er gewoon nog bij. Ja, en ik maakte net een opsomming van wat snelle mannen. Ik noemde Girmay en Van der Poel, maar Marijn van den Berg zit hier ook nog steeds bij. Gisteren zijn eerste sprint in de Tour waar hij aan meedeed. En hij zal heel graag zien dat het allemaal nog gaat samenkomen op de terugweg naar Troyes. Sebas, waar ben jij op dit moment? langs de kant van de weg naar die strook 8. Die strook, dat betekent dat we op de helft trouwens zijn van het aantal stroken. Want we begonnen met 14, dus nog 7 te gaan. En we hebben nu nog 13,8 kilometer aan gravelstroken voor de boeg. Mooie spel vooraan, waar Stuyven dus weg is gereden. En waar Healy en Lutsenko elkaar nog eens even aankeken. De voorsprong van Stuyven is 55 seconden. Hier de groep met Laporte, met Vingegaard in tweede positie. Pogacar in vierde positie met de wereldkampioen van de pool. Vlak achter hem, het is Adam Yates die het moeilijk heeft gehad op die strook. Want die probeert hier het gat nog dicht te rijden. En Wout van Aert rijdt ook op achterstand. Hij rijdt nu in een kwartet. Net achter die groep met zijn kopman Jonas Vingegaard. Dus ook hij in de problemen. Wellens is er ook af. Die rijdt hier na het harde werken naast de ploegleiderswagen. Dus Wellens, dat betekent een helper minder voor Tadej Pogacar. Maar ja, Van Aert is er ook af. Dus ook een helper minder in die groep gele trui voor Jonas Vingegaard met nog 53 kilometer te rijden. Goed, Edwin Peek, ik had niet moeten zeggen dat Alcaraz de boel weer een beetje op de rit leek te hebben, volgens mij. Nee, nee, dat kunnen we eigenlijk het tegendeel van zeggen. Want Alcaraz heeft het helemaal niet meer zo op de rit. En die Fransman, Humbert, ja, die speelt echt fantastisch op dit moment. Spreidt heel erg goed. Laat Alcaraz eigenlijk de fouten maken. En loopt langzaam maar zeker uit. En staat nu zelfs op een 5-1 voorsprong in die derde set. En net ook zo'n mislukte volley bij Alcaraz. Terwijl Juan Carlos Ferrero, de coach van Alcaraz, zijn pet nog eventjes goed zet. En denkt van ja, oké, deze derde set kunnen we misschien wel laten lopen. Die gaat dan naar die Fransman en dan hergroeperen, om het zo maar te zeggen. En voor die vierde set gaan. Maar goed, Humbert doet het uitstekend en leidt met 5-1 in de derde set. Overigens is de eerste kwartfinaliste bij de vrouwen ook al bekend geworden. Jasmine Paolini, de finaliste op Roland Garros, bereikt voor het eerst in haar leven de kwartfinale op Wimbledon. En dat gaat ten koste van Madison Keys, de Amerikaanse, die in tranen moest opgeven, leidde met 5-2 in de derde set. Serveerde voor de wedstrijd. Kreeg toen last van haar linkerbeen. Probeerde nog een keer naar een medical timeout. Maar het lukte toch echt niet meer. En ging met tranen van baan 1 af. En dus gaat Jasmine Paolini, de Italiaanse, door naar de kwartfinale. En Alcaraz staat dus 1-5 achter in de derde set tegen Humbert. Goed, het is niet de dag van Max Verstappen. Hij slingerde zo her en der nog wel eens, nam wel eens een bochtje. Iets te ruim, zullen we maar zeggen. Banden die niet goed voelden. Hij zakte er doorheen. Plek 4, geloof ik. Waar ligt hij nu, Ronald? Ja, plek 5. En hij wordt gesommeerd nu zijn pitstop te maken. Ik kreeg net een fotootje van mijn dochter uit Lissabon. Die is gisteren op vakantie gegaan. 25 graden. Zit lekker aan de sangria. Hou je bij je werk, hè? Wat een contrast met wat we hier in Silverstone zien. Want het regent, maar ook niet weer op elke plek. Want als je wat verderop kijkt, denk je, hey, daar is weer blauwe lucht. Ja, je moet nu de call maken. Norris en Piastri in de twee McLaren's aan de leiding. Terwijl Piastri zijn kopman aan het opjagen is. Dan een gat van 2 seconden naar Hamilton en Russell. En Verstappen dus, die zijn achterstand zag groeien na al 10 seconden. Die maakt nu de pitstop. En dan is het even de vraag of hij terugkomt op intermediates. Ja, dat doet hij. Net zoals Carlos Sainz, die met hem meeging. Die zat hem flink op de hielen. Ja, er waren al eerder wat coureurs op intermediates gaan rijden. Zoals Charles Leclerc en Checo Perez. Maar die rapporteerden op de beeldradio, op boordradio, veel te vroeg. Want de baan nog te droog. En dan heb je dus geen grip. Maar nu wordt er inderdaad serieuze regen voor langere tijd verwacht. Dus ja, Verstappen neemt de gok om als eerste naar intermediates te gaan. En laten we hopen dat die gok dit kan gaan uitbetalen. Het wacht is op de pitstops van de twee McLaren's en de twee Mercedes'en. Maar dat we hier nog niet klaar zijn in Silverstone. We zijn halverwege. Ja, dat mag duidelijk zijn. Terug naar de Tour, Andries. Ja, je hebt spectaculaire flitsen als het gaat om een aanval. Maar soms is een spectaculaire flits ook een valpartij. Dit is een hele vervelende val van Alexander Vlasov, ploeggenoot van Roglic. En het gebeurt op een moment, ja, ik denk dat hij bezig is met iets. Dat hij eventjes iets aan het pakken is uit zijn achterzakje. Maar hij katapulteert zichzelf de berm in. Dus komt daar op het riggeltje waar het asfalt de berm raakt. En vervolgens belandt hij in de greppel. En blijft er toch een tijdje liggen. Moet daar even uit omhoog gehesen worden. Vlasov die het al moeilijk had, hoor. Want waar Van Aert even gelost was, daar zat hij in het wiel van Vlasov. Die op dat moment net terugkeerde naar het peloton. Waar de vaart er een beetje uit is. 1 minuut 10. De achterstand op de kopgroep. Tot 7 uur. But she moves like lightning. And she counts to three. then she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass. Ezra en Green, Green Grass op Wimbledon. Alcaraz, die de eerste twee sets het zo goed deed. Maar hij is het nu even kwijt, Edwin Peck. Ja, die derde set ging met 6-1 maar liefst naar Hugo Humbert, de Fransman. Maar ja, de vierde set is dan toch weer een ander verhaal blijkbaar. Alcaraz liet die derde set eigenlijk een beetje lopen. Ging dus naar de Fransman. En nu meteen een break op love. Humbert levert zijn opslag in. Dus is het 1-0 in de vierde set voor Alcaraz. Goed. We gaan even naar Ronald van Dam, want Verstappen had een pitstop. Ja, juist dat goed gegaan, heeft hij daar baat bij gehad? Ja, die heeft hij echt perfect getimed. Daar kreeg hij nog een compliment voor over de boordradio van Christian Horner. Want hij ligt weer derde. Hij rekent sowieso George Russell in. En de grote verliezer van die pitstops, dat is Oscar Piastri geworden. Ja, Lando Norris ging als eerste McLaren. Piastri ging een rondje door, maar op die sliks, als het dan begint te regenen, heb je ook een nul grip. Dus hij verspeelde zoveel tijd, Oscar Piastri, dat hij eigenlijk nu zesde ligt. Iedereen dus naar binnen geweest en voorzien van een setje intermediates, hè, dat is die tussenband die ook op droge asfalt, maar ook als het gaat regenen, aardig uit de voeten kan. Norris leidt de race met 3,1 seconden voor Lewis Hamilton, die wel inloopt op Lando Norris. Dan Verstappen daar 5 seconden achter en dan een gaatje van 2 seconden naar George Russell. Carlos Sainz dus nog voor Oscar Piastri op die vijfde plek. En dan Hülkenberg op de zevende plek. En Perez op de 17e plaats in de achterhoede. Nu verwachten ze dat het tot ronde 40, en we zitten in ronde 30, dus zo'n ronde of 10 gaat regenen en blijft regenen. Rain ending in 15 minuten. Krijgen we nu weer van de weather alert. Maar ja, het is maar welke weerman je wil vertrouwen. Maar voorlopig dus natte omstandigheden. Eens kijken of Verstappen die achterstand op de nummer 3, op nummer 2, Lewis Hamilton, kleiner kan maken. Goed, Andries, zone 7 zit er volgens mij bijna op. En dan een tijdje niks en dan weer wat gravelzones achter elkaar. Wat zijn de verschillen momenteel? Op dit moment waar we eerder Jasper Stuyven vanuit de kopgroep zagen versnellen, die is wel weer bijgehaald. Ze zijn dus gewoon nog met z'n achter vooraan. Zij hebben 1 minuut en 18 seconden voorsprong op het peloton. Met daarbij de top 4 in ieder geval van het klassement. En van die 4 is alleen Tadej Pogacar nog helemaal niet in de problemen gekomen. Pogacar, soeverein, viel ook een keertje aan op 90 kilometer van het einde. Terwijl Vlasov even een paar duimpjes opsteekt. Die val van zojuist was behoorlijk heftig. Is even langs de medische wagen geweest. Waar hij een klein beetje verband heeft gekregen. Wel gehavend natuurlijk op de fiets. Hij is de nummer 10 van het klassement. En hij rijdt nu een minuut achter het peloton. Waar nog altijd Visma Leasebike op kop rijdt. Eerdere jaren, wanneer deze ploeg zo zichtbaar van voren was, dan wist je, dan gaat het heel hard. En ik wil echt niet zeggen dat het nu op een slakkengangetje gaat. Maar het lijkt toch vooral bedoeld te zijn om Vingegaard veilig van voren te houden. Maar niet om nog iets bijvoorbeeld met het oog op de dagzegen te doen. Want Van Aert is juist degene die al de hele tijd op kop rijdt. De man met de snelste benen binnen die ploeg. De betonblokken waar hij het eerder over had, daar denk ik dat hij toch wel afstand van gaat nemen. Want vervult hier een grote rol vandaag voor Vingegaard. Ja, strook 7 zit erop voor de 8 vooraan. En kunnen zij al dromen van de ritzegen met Stuiven nu even in het laatste wiel. De groep spatte even uit elkaar toen ze gezelschap kregen van Evenepoel en co. Hier een lastig bochtje voor Javier Romo. Ja, altijd lastig als je van het gravel met ook alles wat het effect heeft op de banden. Dat stof op de banden als je dan weer het asfalt opdraait. Was eventjes slipperig voor Romo. Maar de 8 zijn nog steeds bij elkaar. Dus ook Pidcock, Healy, G, Aramburu, Lutsenko, Turci. En de algenoemde Stuiven. Mathieu van der Poel komt naar voren in het peloton. Sebas, heb jij nog iets gezien van de man met de regenboog op zijn shirt? Ja, dat hij zo wel meeschuift de hele dag natuurlijk. Nog niet, ja, in het begin van de dag eventjes in aanval gereden. Hij zit er nog altijd bij en maakt dus nog altijd kans op de ritzegen wellicht. Maar dan moeten ze wel eerst die kopgroep gaan terughalen. Kopgroep dus inmiddels inderdaad dat smalle pad van strook nummer 7 afgereden. In de bossen tussen Brielle-sur-Barze, zoals het plaatsje heet. Het kleine gehucht waar die strook op uitkwam met die witte steentjes. En al dat witte stof wat daar weer naar boven toe komt. En waar dus Jasper Stuiven het een keer probeerde. Waar Pidcock bij zit. Die volgende maand zijn Olympische titel wil gaan verdedigen met succes. Tijdens de Olympische Spelen van Parijs. Op het mountainbiken. Daar komen ze aan. Met Healy natuurlijk er ook bij. Met Romo erbij. De voormalige triatleet uit Spanje. Die ooit een trainingsrit ging doen. Met Oscar Sevilla. De ex-renner die nog altijd rijdt in het continentale circuit. En het was Sevilla die tegen die Romo zei: je kunt zo goed fietsen. Je moet alles op het wielrennen gaan zetten. De arm ging de lucht in bij de andere renner van Movistar. De Spaanse kampioen Aramburu. Die er ook nog altijd bij zit. Of eigenlijk is teruggekeerd. Want hij keerde terug een twintigtal minuten geleden met Romo en met Turzis in die kopgroep. Waar we dus verder Pidcock, Stuiven, Healy, Guy en Lutsenko hebben. Die kopgroep dendert door. Nog altijd tezamen met de ploegleiders erachter. Dat betekent dus dat het verschil meer is dan een minuut op het peloton. Over ploegleiders gesproken. Je zult maar bijvoorbeeld Dan McLay zijn. Die zag ik lek rijden een half uur, drie kwartier geleden. Maar ja, Arkea heeft wagen 20. Overigens, de ploeg van Mathieu van der Poel van Alpenziende Koenig heeft wagen 22. Dan rijd je dus helemaal achter in die karavaan. Ja, en dan duurt het echt minuten voordat je ploegleider bij je is. Dan ben je echt afhankelijk van al die mensen die langs de kant staan. Daar komt het pelotonnetje aangereden van de gele trui. Met Mathieu van der Poel. Achterstand op de koplopers. 1 minuut en 15 seconden. Ja. LOS. Dat is weer. Ja, we krijgen veel vragen binnen. Heel veel vragen zelfs. Bijvoorbeeld over Stuiven. Rijdt hij op een gravelbike? Aan het stuur te zien. Aan het stuur te zien heeft hij een ander stuur. Maar volgens mij rijdt hij op zijn gewone fiets. Maar dan wel met een gravelstuur. Dat heeft dan iets meer flair. Waardoor hij iets meer naar buiten staat als het ware. En dat pakt iets fijner vast. Wat voor invloed heeft het dan op de ondergrond van je rijden? Het is meer dat je in een bepaalde positie kunt blijven zitten. Dus heel laag kunt blijven zitten. En dat met een fijnere grip aan je stuur. Ja, eigenlijk. Het is gewoon prettige rijden eigenlijk. Ja. Daar komt het op. Ja. Goed, kort voor 5. Nog even naar de koers, Andries. Ja, het lijkt een soort tussenfase, maar de sprinters, de snelle mannen in het peloton worden nerveus. Het begon met een aanval van Michael Matthews, die dat gat van anderhalve minuut wil overbruggen. Hij krijgt Rasmus Thieler mee. En dan is daar het moment dat Mathieu van der Poel denkt, nu moet ik me toch echt gaan bemoeien met deze wedstrijd. Hij rijdt mee en ook Guirmay is daarbij betrokken. Oh, wat een mooie cliffhanger is dit, zeg, voor het NOS-journaal van 5 uur. Want daar gaan we naartoe. Van der Poel is on fire. Kijken waar het eindigt. Vraag goed zo. Zorg verlenen is een kunst.

Ja, terug naar Troyes. Dat is waar we ons nu bevinden met nog 35 kilometer te gaan. En Van der Poel laat zich heel even uitzakken. Die is nu een kilometer of 6, 7 bezig met zijn aanval. In een groepje weliswaar. Er zit ook wel wat bagage bij. Een hele zware bagage in de personen van Rui Costa en Jacob Fuglsang. Want die hebben ook renners, ploeggenoten in de kopgroep zitten. Dus die willen niet meedraaien. En Van der Poel die gaat even wat extra bevoorrading halen in bij de ploegwagen. En baant zich weer een weg nu naar voren om weer te gaan beulen op kop. Te gaan sleuren. Want hij wil zo graag die ritzegen pakken. Een minuut moet hij nog goed maken. Kijk hoe het met Max Verstappen gaat op Silverstone. Ronald van Dam. Ja, geweldig groot stier zich ontvouwt in Silverstone. Want één Brit gaat de Grand Prix van Engeland in ieder geval niet winnen. Dat is George Russell. Die viel uit met een lek aan een van zijn radiateurs. Maar er zijn er nog twee over. En dat zijn Lewis Hamilton en Lando Norris. Nou, de pitstops die komen omdat het zonnetje weer schijnt en het droog is. Verstappen is naar binnen gegaan. Die is naar hard geswitcht. Lando Norris is nu binnen. Die switcht naar de zachte band. Zijn teamgenoot Piastri naar de medium. En ook Hamilton, de nieuwe raceleider, naar zacht. Verschil met Hamilton en Norris is 2 seconden. Verstappen zit daar weer 4,5 seconden achter. Nou, we gaan het zien in de laatste 14 ronden. Alcaraz de Gumbay op Wimbledon. Edwin Peck. 6-3 de eerste set voor Alcaraz. 6-4 de tweede voor de Spanjaard. 6-1 de derde set voor Hugo Humbert. En nu is er een break. Voorsprong voor Carlos Alcaraz. De eerste dubbele fout van Humbert kost hem een break. En Carlos Alcaraz leidt met 3-2. Radio Tour de France. Radio Tour de France kun je ook zien op NPO 1 Extra. Kijk! Via je tv, daar zit Hendrik Schut en de NPO-app. Oh, gut, wat leuk! Of kijk naar NPO Start via npo.nl. Maar is dat dan Robert Meder? Venus in Radio Tour de France. We gaan even naar de Formule 1. Silverstone weer, Ronald van Dam. Toch knap van Verstappen. Hij begon, nou zeg maar gewoon slecht. Vandaag vijfde plek, ja. Zelfs op een gegeven ogenblik. Ik hoorde je net zeggen, een derde plek. Zit er nog meer in? Er zit zeker nog meer in, want hij heeft dus gekozen voor die harde band. Voor die laatste 10 ronden die we nog moeten rijden nu op Silverstone. En hij lijkt de beste keuze te hebben gemaakt, want hij rijdt de ene na de andere snelste ronde. En zit nu nog maar een kleine 3 seconden achter Lando Norris. En dat was zo even bijna 7. Dus daar heeft hij echt in rap tempo een heel stuk afgereden. Lewis Hamilton zit daar nog voor op de eerste plek. Ja, Hamilton, de man die naar Ferrari vertrekt, die zou denk ik zo graag nog een keer in de Mercedes hier voor eigen publiek winnen. Won al 8 maal de grote prijs van Groot-Brittannië. De 7-voudige wereldkampioen met 103 Grand Prix zegens op zak. Maar het is al een hele tijd gereden in Saoedi. 3 jaar terug dat hij voor het laatst een Grand Prix won. Het jaar dat hij de wereldtitel voor het eerst verspeelde aan Max Verstappen. Dus die wil wel. Maar Verstappen wil ook. En Verstappen gaat met grote stappen richting Lando Norris. Dan moet hij daar wel eerst voorbij. En we weten hoe dat een week geleden in Oostenrijk ging. Dat ging er toen niet zachtzinnig aan toe tussen die twee. Dus ja, laten we ons maar even opmaken voor een zinderende slot. Fase hier op het circuit van Silverstone. Goed, naar koers, naar de boten, naar Sebastian op, denk ik, gravelstrook nummer 6, geloof ik, hè? Achter het peloton, inderdaad. Dit is nummer 6, voor zover ik het nog kan zien. De hele dag moesten we om de stroken heen. En net voor deze strook kwam de verkeersleider, de regulateur, ex-renner Yannick Talabardon. Die kwam tegen ons zeggen, volg maar gewoon achter die groep gele trui. Want er komt een gevaarlijke situatie aan tussen de twee omleidingen. En mijn verbinding valt heel even. Maar ik ben zo... Ja. Ja, daar zijn we dat viaduct onder de snelweg door alweer onderdoor. Dus mogen we voor het eerst vandaag van de ASO ook volgen. En zie ik dus eigenlijk amper iets. Zie ik vooral heel veel wit stof. Ja, dit valt wel mee trouwens. Dit is echt gewoon een grindweggetje. Zoals je er in Nederland ook wel zoveel hebt. Tussen een akker en een bossage door. Maar net voordat we deze zone opgingen. Het peloton is er trouwens alweer vanaf. Die groep gele trui werd het tempo toch wel weer op. Opgevoerd. En zag je bijvoorbeeld ook Tadej Pogacar weer naar voren komen. Nadat we een situatie hadden waarin het in deze groep een stuk langzamer ging. Waardoor deze groep een achterstand had van de op de koplopers van 2 minuten en 15 seconden. En zo leken ze eventjes wat betreft de ritzegen de handdoek te werpen hier. Omdat dus die klassementsrenners Pogacar, Vingegaard, Primoz Roglic die een moeilijke dag kent. Remco Evenepoel in zijn witte trui. Vooral dus naar elkaar kijken. Carlos Rodriguez ook niet vergeten. Want die zit hier ook gewoon nog steeds bij. Nou, deze tussenstrook viel wel mee. Maar nu komt gelijk ook alweer strook nummer 5. Zometeen om de hoek zetten voor die groep gele trui. En hoe is het bij de koplopers? Wat is het verschil eigenlijk tussen die kopgroep en de groep Mathieu van der Poel? Andries, loopt dat terug? Het is wel wat teruggelopen. Het gaat met kleine hapjes. 47 seconden inmiddels hebben de groep Stuiven, zal ik maar even zeggen. De groep Stuiven en Healy en Pitcock en G en Aramburu, Romo, Lutsenko en Turci. Allemaal toch maar even genoemd op de groep met Van der Poel en Girmay. Ja, en je noemde het zojuist een akkerweggetje. Maar die vorige strook, als de naam doet vermoeden dat het toch heel prachtig was. Het was namelijk de Chemin Blanc du Rue de Paradis. Nou, we hebben nu wel een wat minder fraaie naam. Daar zal ik u niet mee vermoeien. Die kan ik ook niet zo goed uitspreken. Eigenlijk. En daar is dus het verschil teruggelopen nu tot 45 seconden. Zij gaan er nu aan beginnen. Zij zijn Van der Poel, Girmay en ook die hele sterke Matthews die eigenlijk deze tegenaanval initieerde. In de afgelopen 10 kilometer wel wat dichterbij gekomen, een seconde of 15. Maar komen ze op tijd? Hebben de koplopers hun krachten goed verdeeld? De groep der favorieten, die lijken inderdaad niet meer mee te spelen voor de ritzegen. Alhoewel trekt het telkens wel weer in gang voordat ze bij zo'n strook zijn. Die volgen nu op 1:40. Het kan allemaal nog helemaal in elkaar schuiven. Maar alles doet toch vermoeden dat het een strijd is tussen een groep van 8 met een groep van 7. En die groep van 7 is de groep van de Poel. Andries, volgens mij zitten jullie op de debuut du Chemin Blanc de François Le Château de Clairet. Kijk, ja, daar moet ik me dus niet aan wagen. Poh. Prachtig. Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar ik denk, ik probeer het gewoon live op de radio. En het werkt ook nog, gelukkig. Oh, doe ik ook geen tweede keer meer. Tom, op het moment dat je denkt van... Ze komen er niet bij. Mm-hmm. dreigen ze er toch weer bij te komen. Ja, ja. Wat ook, gebeurde er in het tussenstuk? Nou ja, het is ook wel speelbaar vanwege de satellieten die het meet, zeg maar. Dus dat fluctueert ook soms. Dus echt de getimede afstand, en dat wordt van de kant gedaan. En dat is op de koersradio te horen die de ploegleiders hebben. Apart verhaal. Maar deze is dus via de satelliet gemeten. En ja, goed, daar zit iets meer in qua speelruimte. Dus dat kan soms 3-4 seconden schelen. Ah, oké. Nou, maar dit ging van 1.15 in één keer naar 50 seconden, ja, of 47 seconden. Maar dat kan dus een technisch mankement zijn. Het kan een technisch ding zijn, maar het kan ook dat ze voor eventjes aarzelen. Of van achter juist elkaar vinden. Jongens, Mathieu die jongens even motiveert. Van, we moeten toch echt naar die kop om nog kans te maken op die. We kunnen toch wel van die 47 uitgaan nu dus? Die ja, vind ik wel. Ja. Goed. Ronald, de verschillen bij jou. Verstappen met name in eerste instantie richting die tweede plek. Ja, dat moet eerst maar. Hij zit nog maar 1,4 seconden achter Lando Norris. Op die harde band kan hij gewoon harder pushen, want die slijt er gewoon minder snel. Ja, en die jongens die op zacht rijden, dat zijn Hamilton en Norris voor. Die moeten toch iets voorzichtiger omspringen. Ook al zijn er nog maar 7 ronden te rijden. Nou, eerst dus maar Lando Norris voorbij. En dan is er nog een gat van 3 seconden. Dat is best een hoop naar Lewis Hamilton. Hamilton die 8 keer de grote prijs van Groot-Brittannië won. Hij deelt dat record. Schumacher won ook al een keer. Michael Schumacher, de grote Michael Schumacher, 8 keer een Grand Prix. Als hij hem weet te winnen, is hij de enige coureur die 1 Grand Prix ooit, dezelfde Grand Prix, 9 maal won. Maar zover is het nog niet, want ene Max Verstappen is on fire. Maar die moet dus nog 2 Britten voorbij. En dat allemaal met woensdag dus Engeland-Nederland in het vooruitzicht. Is dit ook een soort Engeland-Nederland met 2 Britten voor de Nederlanden? Ja, dat gaat nog heel leuk worden in de slotfase. Edwin Pick bij Alcaraz. De eerste 2 sets gingen makkelijk. En daarna nam hij de derde misschien een beetje te gemakkelijk op, hè? Ja, die ging dus heel makkelijk naar die Fransman Humbert. En in de 4e set had hij een break voorsprong. Maar die break heeft hij weer ingeleverd. En nu is het 4-3 voor Hugo Humbert. Maar die Fransman had net 3 breakkansen om op 5-3 te komen. Want hij retourneert heel erg sterk tegen de baseline aan. Op de voeten van Alcaraz. En dat was echt wel even vertwijfeling bij de Wimbledon kampioen van afgelopen jaar. Communicatie naar Ferrero, zijn coach, naar zijn vader. Blijf bij je spel. Doe wat je heel goed kan. En dat doet hij. Hij serveert zich nu uit de problemen en heeft nu game point om weer op 4-4 te komen in de 4e set. Ja, Andries, je zou die groep van de Pool wel naar voren willen duwen om dat verschil onder de 30 seconden te krijgen, maar het blijft hangen, hè? Het blijft toch inderdaad hangen op die 48 tellen op dit moment. Nu onderweg naar strook nummer 4. De laatste 2, strook 2 en 1 dus, die zijn beloond met 2 sterren. Die zouden wat lastiger zijn. Maar misschien is dit ook het punt waar het moeilijk is voor Van der Poel en co. om het verschil te maken. Omdat het toch wat meer geplaveide gravelwegen zijn. We zien niet meer die grote stenen, die keien zelfs hier en daar die we in het begin hadden. Waar we op de tweede strook van de dag keken naar een peloton waarbij de helft van de renners gewoon van de fiets af moest, omdat ze gewoon daar geen grip konden vinden. Ja, niets van dat alles in de fase waar we nu zitten. In de stroken richting Troyes, waar het ook een stuk vlakker is geworden. De hoogtemeters van vandaag, ruim 2000, die zijn ook bijna allemaal al achter de rug. En we hebben in totaal, zo leert ons het routeboek, nog 8,5 kilometer aan onverhard te gaan. En nog zo'n 17 dan op asfalt bij elkaar. Is dat 26? En daar zien we dat er nu ook wel nog steeds goed gedraaid wordt, hoor. Nog steeds heel veel samenwerking in die kopgroep die zo'n gekke situatie te verduren kreeg toen daar ineens de klassementsmannen waren met Pogacar, Vingegaard en Evenepoel. Even leek het einde verhaal, einde vlucht, maar toen lieten de 3 zich zakken en konden zij het weer met z'n allen gaan uitvechten. Waren ooit met z'n 11 met Elmar Reinders, nu nog met 8 over. En Van der Poel, ja, die blijft eraan sleuren. Gaat wel weer een paar seconden sneller, nu met 47, 46, verschil 45. Nou, we duwen ze vooruit, we duwen en we duwen. Maar gaat het nog lukken? Sebas, wat denk jij? 45 seconden was het op het plekje waar wij stonden. Maar peloton komt toch ook wel weer wat terug, hoor. 1 minuut en 30 seconden na die strook die erop zit. Die strook nummer 5. Die trouwens luisterde naar de naam Chemin de la Charme. Nou, ik weet niet of iedereen er zo over denkt dat dit een charmevol etappe is. Ja, alle renners die ik nu heb zien passeren wel. Maar in de achtergrond, ver, ver weg van hier, zitten echt nog heel veel renners die in groepjes en moederziel alleen lopen te vechten en te knoppen, te knokken. 1 minuut en 30 seconden dus. Ja, nu gaat het hard achter elkaar door in die laatste 26 kilometer. Want strook nummer 4 wordt alweer opgedraaid door de koplopers. De Chemin der Verrière. 1501 meter is die lang. We tellen die 1 meter er gewoon bij. En strook 3 volgt dan daarna alweer heel snel. Nu moet je dus snel van strook naar strook attent blijven rijden. En 45 seconden zien goed te maken. Als je Mathieu van der Poel bent en terug naar voren wilt. In naar de spits van de wedstrijd. We hadden Hamilton, Norris en kort daarachter Verstappen op weg naar Norris. Is hij er al voorbij? Hij is er voorbij. Aan het einde van Wellington Street gebruikt hij DRS om eigenlijk vrij makkelijk voorbij Lando Norris te komen. Ja, dat arme McLaren doet het eigenlijk weer helemaal verkeerd. Hè. Eerst Piastri een ronde te lang door laten rijden. En hetzelfde later met Lando Norris. En dan zetten ze Norris ook nog op de zachte band. Dus die is een prooi geworden voor Max Verstappen. Maar nu zit hij 3 seconden nog achter Lewis Hamilton. En we hebben nog maar 4 ronden op het circuit van Silverstone. Dus gaan we dat meemaken dat Lewis Hamilton in zijn zwanenzang bij het team van Mercedes toch nog eventjes deze overwinning gaat binnenhalen. Nummer 104 uit zijn carrière. Of krijgt hij nog te maken met Max Verstappen? Ze kwamen elkaar tegen natuurlijk in 2022. Hè, waar nog lang is over doorgepraat. Toen in de ogen van veel Nederlandse racefans Lewis Hamilton Max Verstappen in kopscorner eigenlijk van de baan af dwong. Verstappen viel uit. En Lewis Hamilton kon toen ondanks de straf de race winnen. Dat is allemaal verleden tijd. Komen ze elkaar zo meteen nog tegen. We zullen het weten over, denk ik, pak een beetje een minuutje of 5-6. Goed, Andries, volgende strook al in zicht. Nummertje 4, daar zitten ze nu op. De kopgroep wel te verstaan waar Ben Healy het voortouw neemt. Eventjes gaat versnellen. Ja, de omgeving is niet al te prachtig of waarachtig. Want we zitten hier tussen een soort knooppunt van de lokale snelwegen. Van de peage. Maar de graanvelden die zijn er niet minder schoon om. Healy dus die daar de leiding heeft. En ze lopen verder uit. 53 seconden nu ook Van der Poel en consorten gaan beginnen aan die vierde strook. Ja, het geel. Die groep, dat is wel weer wat verder op achterstand geraakt. Het peloton dus eigenlijk. Die zitten nu op 1 minuut 50. Maar elke keer, en dat is dus al 13 keer gebeurd vandaag. Als er dan zo'n strook in aantocht is, van 11 keer gebeurd, dan trekt het weer in gang. Want dan is het alleen maar, niet om de rit te winnen, maar alleen maar om de belangrijke favorieten voor deze Tour veilig naar voren te brengen. Vingegaard nog altijd wat onbeholpen op die fiets. Is het nog altijd de fiets van Tratnik? Moeilijk om dat te achterhalen, maar hij zal toch ook geen hele fijne dag hebben, want je krijgt toch stress van het idee dat je nog een keer van fiets moet. Nou, misschien heeft hij dat inmiddels al verworpen, terwijl in de kopgroep of in de tweede groep Tiller daar eventjes zijn voet uit de pedaal doet. En Sebas, ja, die zal wel opnieuw een opleiding moeten doen, want we zitten weer op het gravel. Ja, en wij zijn dus eventjes rechtdoor gegaan waar het peloton naar rechts ging. Overigens keerde Fred Wright daar terug in de groep gele trui. Nadat even daarvoor ook een groepje terug is gekeerd met de eerder gevallen Alexander Vlasov. En nu hoor ik op de koersradio dat een aantal ploegleiders toch wel even op hun donder krijgt van de jury. Die is niet zo blij met een aantal ploegleiders die ergens of achter de kopgroep zit of achter de groep Mathieu van der Poel. En die moeten er tussenuit. Hectiek alom in de laatste 25 kilometer van deze etappe. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw it cheers, the worries sink. Ja, sorry Mark, maar moet even Andries. Baas boven baas, dat is iets wat vaak in het wielrennen geldt voor de volgende naam. Tadej Pogacar. Hij probeert het toch nog een keer. De hellingen zijn voorbij. De heuvelzone ligt achter ons. Maar hij versnelt dus op zo'n vlakke strook. Strook 4 is dat. Vingegaard kan niet mee. Die kijkt achterom. Maar die moet vooruit kijken. En voor zich ziet hij dan nog twee ploeggenoten. Want Laporte zit wel strak op het wiel. Jurgensen, oh, die trekt ook zijn mond volledig open. Zoals we hem in de Ronde van Vlaanderen achter Mathieu van der Poel zagen lossen. Maar nu is het een geel monster. En het luistert naar de naam van Pogacar. Die nu weer het asfalt opkomt. Nou, eventjes voorzichtig op de fiets weten te blijven. Hij heeft het eerder geprobeerd vandaag, maar nu is hij los. Ronald, bij Verstappen op plek 2 op weg naar Hamilton. Ja, Hamilton gaat het redden, denk ik hoor. Het zijn de laatste bochten voor Lewis Hamilton. Een week geleden was het teamgenoot George Russell in Oostenrijk. En nu Lewis Hamilton, die voor het laatst op 5 december 2021 in Jeddah een Grand Prix won. Dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden. En dan uitgerekend hiervoor eigen publiek. Verstappen komt steeds dichterbij. Maar wat een held, die Lewis Hamilton op die zachte band gaat hij het redden tegen de jagende Verstappen op de harde band. Wordt kampioenschap maakt het allemaal niet zo heel veel uit, want Verstappen gaat gewoon weer uitlopen op de concurrentie. Maar die Britten staan op de bank hier in Silverstone. 460.000 toeschouwers verspreid over 3 dagen. En die zien hier dus Lewis Hamilton voor de 9e keer in zijn carrière de grote prijs van Groot-Brittannië winnen. Hij houdt precies, nou wat zal het zijn, 1,5 seconde over op Max Verstappen. Die het moet doen met de 2e plek, die wel een geweldige race heeft gereden. Dus deze Engeland-Nederland is voor Engeland. Laten we hopen dat het over een paar dagen anders is als het gaat om de voetballers. Lando Norris, die likt zijn wonden op de 3e plek. Die had het misschien ook wel kunnen winnen, maar McLaren verknalt het bij de pitstops met de verkeerde keuzes. Zijn teamgenoot Piastri, die wordt 4e voor de eerste Ferrari van Carlos Sainz. En dan Hülkenberg, netjes gedaan in die inferieure Haas op de 6e plek. Voor Stroll en Alonso, de 2 Aston Martins. Albon met de Williams pakt nog een puntje en ook Yuki Tsunoda. Maar wat hebben we hier naar een geweldige Grand Prix gekeken. Mooi en knap zoals die Lewis Hamilton toch weer even het beste in zichzelf bovenhaalt. Hij applaudisseert u op de boordradio, of sorry, in de cockpot. En dat doet hij na Verstappen toe als het wederzijds respect. Dit was racen op het puntje van je stoel. Goed, weer terug naar de koers. Andries, Pogacar, ja, op het puntje van je stoel. Ja, zeker. Ontketend inderdaad. Ik zit al 4 uur lang ademloos naar deze etappe te kijken. Het lijkt op een climax die gewoon van start tot finish duurt. Pogacar is los. Had heel even Jurgensen in zijn wiel. Maar ja, wat is Jurgensen, wat is een meesterknecht waard als een kopman er niet is? Dus wat doet de Amerikaan? Hij laat zich zakken. Een klein stukje zakken. Want daar werd Vingegaard al iets meer op gang geholpen door Laporte. En nu lijkt hij, ja, hier wordt aangegeven dat het 12 meter zou zijn het verschil tussen Vingegaard en Pogacar. Hij lijkt de Deen terug te brengen naar het wiel van zijn grote rivaal. Iets verder daarachter, 30 meter daar weer achter. Het maakt het mooi beeldend met die afstanden. Evenepoel. En Evenepoel moet het zelf doen. Wel met ook nog eens adjudanten van Pogacar in zijn wiel. Die kunnen zijn bordje mooi leeg eten. Vingegaard lijkt opnieuw zijn dag gered te hebben. Deze keer dankzij Jurgensen. Maar er zijn nog 3 gravelstroken te gaan. En in die bochten, ja, daar is Pogacar veel behendiger. Ook nu pakt hij weer een paar meter. Ja, die gaat gewoon doordenderen hoor. De komende 19 kilometer met een grasberm in het midden. Een middenberm hier op deze gravelstrook. Nogmaals, het is hier niet het allerlastigst. Het ligt hier niet super moeilijk en super gevaarlijk. Maar Pogacar is helemaal los. Opnieuw een stofwolk. Sebas, moet je al stof happen? Nee, wij staan nu weer bij het afdraaien van die strook, waar nu de koplopers voorbij komen. En ik heb mijn stopwatch ingedrukt. 10 seconden geleden dus zijn die koplopers hier gepasseerd. Tussen 2 bungalows door en die stofwolk achter hen aan. Die nog eens wordt verstevigd door de helikopter van de Franse televisie. Die natuurlijk daar ook boven vliegt. En die aanval van Pogacar en dat uiteengereten peloton aan het volgen is. De koplopers zijn 30 seconden langs bij het punt waar wij staan tussen die bungalows in. En daar komt in de verte dan het eerste achtervolgende groepje aan. Hier met Mathieu van der Poel op 41 seconden en Biniam Girmay. En dan kan het nooit lang meer duren voordat Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en die anderen daar aankomen. Daar komt de regulateur al en hier komt dan die groep aangereden. Pogacar met Jurgen Eriksen en Vingegaard op 1 minuut van de kopgroep. 1 minuut dus voor dat trio. En dan is het wachten op Evenepoel op 1 minuut 6. Met twee ploeggenoten van Pogacar en met Laporte. En hier dan het andere deel van het groepje met Primoz Roglic ook nog daarbij. Op 1 minuut en 15 seconden van de koplopers. Dus op 15 seconden van Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en de Amerikaan Matteo Jurgensen. Ja, Tom Veders, Jurgensen. Wat een klasbak, hè? Ja, echt een klasbak. Die redt de meubelen hier in dit geval, hoor. Want Jonas die staat echt op het rekketje. En ja, het is natuurlijk dat verschil de hele tijd wat we het over hadden. Dat waar de groep van Mathieu in zit ten opzichte van die kopgroep. Mm-hmm. Maar als die net iets dichterbij had gezeten en Pogacar kan die groep daar, tenminste, kan die groep te pakken krijgen en daar eigenlijk de hulp krijgen van die jongens. Dus de Girmay, de Van der Poels. Om zeg maar dat gerad weer uit te breiden op en Vingegaard en natuurlijk voor die dagzegen. Ja. Dat is dan ja, net die slag wat hij net niet haalt in ja. dit geval. Ja, het is een secondenspel met betrekking tot Van der Poel ook. Verschil nu weer rond de 42 seconden. Ja. Gaan ze het nog redden, denk je? Ja, een kleine kans. Want ik denk dat er aanvallen gaan komen. En vooral die laatste twee stroken is nog een categorie 2 stroken. Dus dat ligt er nog iets slechter bij dan de afgelopen stroken. Maar toch, ja, het zit er nog in. Het kan nog steeds. NPO Radio 1. Half zes, het NOS-journaal, Dorot Megens. De opkomst bij de Franse parlementsverkiezingen is sinds 1981 niet zo hoog geweest. Rond 5 uur vanmiddag had bijna 60% van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht. De meeste stembureaus in Frankrijk sluiten om 6 uur, maar in de grote steden kan vaak tot 8 uur worden gestemd. Direct daarna worden de resultaten van de exit poll bekendgemaakt. Drugsdealers maken steeds openlijker reclame voor verdovende middelen. Zo vielen in Utrecht bij honderden mensen mooi opgemaakte flyers in de bus met een uitgebreid menu van drugs erop. Nationale politie zegt dat het voor het eerst is dat zo overduidelijk reclame wordt gemaakt voor drugs. In het Verenigd Koninkrijk zijn alle stemmen voor de parlementsverkiezingen van donderdag geteld. Het wachten was nog op een hertelling in een district in Schotland. De zetel ging naar de Liberale Democraten. In Londen is rolstoeltennister Esther Vergeer onderscheiden. Ze kreeg de Philippe Chatrier Award van de Internationale Tennisfederatie. Die geldt als hoogste onderscheiding voor verdiensten voor de tennissport. Esther Vergeer won in haar tenniscarrière 7 Paralympische gouden medailles en 21 Grand Slam titels in het rolstoel enkelspel. Goed, Willem en Hubert, de mensen die vrij zijn in Nederland, krijgen die een beetje weer komende week? Wat is de verwachting? Een beetje wisselvallig weer, maar er zit ook een hele zomerse dag bij. Dat wordt de dinsdag met temperaturen 27 graden op veel plaatsen in ons land. En in het zuiden dat we misschien net die tropische 30 graden gaan bereiken. Mm-hmm. Maandag en dinsdag zijn ook overwegend droge dagen. Maar die bewuste zomerse dinsdag die sluiten we wel af met een paar stevige regen- en ook onweersbuien. De dagen daarna zakt het kwik weer iets naar zo'n 20 tot 23 graden op de meeste dagen. Maar ik denk dat we dan geregeld zonneschijn hebben en af en aan een enkele bui. Maar het worden zeker geen verregende dagen. Nee, dat niet. Goed. Nee. Nou, laten we hierbij, dankjewel. Edwin Gerritsen heeft de files. Ja, die zijn op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaak is de vertraging 10 minuten. Verkeer moet omrijden vanwege de werkzaamheden op de A27. Staat in de file op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen af het Sint-Michielsgestel en Waardenburg 20 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 10 minuten vertraging. We kunnen wel zeggen dat het een historische etappe is die ongetwijfeld volgend jaar een vervolg gaan krijgen. Want dit, we kunnen er gewoon geen genoeg van krijgen. Andries, vertel. Ja, natuurlijk is het begrijpelijk dat er vooraf gezegd wordt, moeten we dat nou wel willen? Gravel in de Tour, dat hoort hier niet thuis, zegt Pluggen dan bijvoorbeeld van Visma Leasebike. Maar wat een prachtige dag hebben we gekregen. Misschien wel de mooiste in deze Tour tot nu toe. Waar Pogacar zijn tweede aanval uiteindelijk ook ja, niet ziet slagen. In ieder geval niet zijn concurrenten definitief op achterstand zet. Omdat hij werd teruggehaald dankzij Jurgensen. Die speelt hier echt een sleutelrol voor Vingegaard en uiteindelijk ook voor Evenepoel. Want Pogacar weet ja in eentje kan ik eigenlijk niet gaan doorrijden met Vingegaard in mijn wiel. Daarvoor is het ook nog te ver. Voor wie het ook nog ja, wel een eindje is. En vooral qua achterstand. Van der Poel. Zijn groep heeft 40 seconden achter op ja, de kopgroep die we eigenlijk al de hele dag hebben. Die 8 renners die toch steeds sterker zullen gaan denken. Gaan mijmeren over een ritzegen. 2 van hen deden dat trouwens al eens. Pidcock op de Alpe d'Huez. Dat weten we misschien nog wel. En ook Lutsenko die al eens wist te winnen op de Mont Aigual. bekend natuurlijk van het boek De Renner. 40 seconden en op de voorlaatste strook van de dag wordt dat niet kleiner, dat verschil. Al gaan ze elkaar vooraan nu wel om de beurt aanvallen. De eerste is hier van Alexei Lutsenko. En die ging dus als eerste inderdaad daar vooraan. Terwijl die groep met de gele trui, met Pogacar, dus nu ook op strook 2 zit. En daarna is het een beetje draaien en keren. Passeren we bijna hetzelfde parcours als eerder vandaag bij het kilometer nulpunt. En draaien we aan de zuidkant dan uiteindelijk weer Troyes naar binnen. Overigens hoorde ik net ook de mededeling op de koersradio dat Fabio Jakobsen helemaal achteraan in de caravaan rijdt. Voor de bezemwagen uit. Ik weet niet meer exact de tijd die genoemd werd, maar het was meer dan 20 minuten in ieder geval. De achterstand van Fabio Jakobsen. En we gaan straks als de winnende tijd, als de tijd van de winnaar van de etappe bekend is, dat maar eens intoetsen om te kijken wat de renners vandaag mogen verliezen in het slagveld ten oosten van Troyes op die prachtige gravelwegen. Fascinerend gevecht tussen Alcaraz en Humbert. Inmiddels in de vierde set. Hoe staat het ervoor, Edwin Peek? Diep in de vierde set zelfs. Matchpoints voor Carlos Alcaraz. De elfde game van deze vierde set had hij uitgekozen om daar zijn juiste, zijn beste tennis te spelen. En daar brak hij ook de opslag van de Fransman Humbert. Nu twee kansen om de wedstrijd binnen te halen. De service helemaal naar buiten gespeeld. Naar rechts. En Carlos Alcaraz beslist deze wedstrijd met een ace. En gaat dus door naar de kwartfinale. Het was echt geen makkelijke wedstrijd hoor voor de Spanjaard. In de vorige ronde deed hij er al 5 sets over tegen de Amerikaan Francis Tiafoe. Maar nu dus 4 sets tegen de Fransman Hugo Humbert. Carlos Alcaraz, de titelverdediger, door in Londen. Goed, Ronald van Dam. Even in alle rust bij jou de boel op een rijtje zetten. Hamilton gewonnen. Ja. Zei je al, Verstappen 2 en Norris 3. Geef de rest ook nog even, als je wil. Laat ik eerst even beginnen met de tranen van Lewis Hamilton. Want dat is gewoon mooi om te zien. Hè. Je kan alles gewonnen hebben. 7 keer wereldkampioen, 103 Grand Prix zegens, plus 1 is nu 104. Maar het was voor hem toch alweer een tijdje geleden. En hij reed de laatste jaren toch echt in de schaduw rond van die ongenaakbare Nederlander. Maar vandaag is dan zo'n dag, dan valt alles weer goed voor Lewis Hamilton. Met dank ook aan de regen. En beslist de goede beslissingen, de pitstops op het juiste moment getimed. En hij wist maar net Max Verstappen nog van het lijf te houden. Maar ja, maar net is wel voldoende. Want hij wint hem uiteindelijk met 1,4 seconden verschil. En dan huilt hij uit op de schouder van zijn vader Anthony, die hem met de Union Jack op om zijn schouder zijn. Prachtig om te zien. Ja, die zal zo meteen denk ik op het podium als opnieuw God Save the King klinkt het niet droog houden. Goed, Hamilton wint voor Verstappen. En Norris, Piastri dus, ja, die had het misschien ook al kunnen winnen, maar McLaren moeten ze echt nog een huiswerk beter doen. Die wordt vierde voor Sainz, Hulkenberg, Stroll, Alonso, Albon en het laatste puntje gaat naar Tsunoda. Perez slechts 17. Leclerc 14e deed ook niet mee. Ja, Hamilton gaat naar Ferrari. Dat wordt een sprong in het duister. Voor het kampioenschap betekent het gewoon dat Max Verstappen goede zaken doet. Hij stond er 81 voor. Dat zijn er nu 84. Loopt uit 3 puntjes op Lando Norris. Die tweede staat met 171 punten. Verstappen heeft de 255. Leclerc scoorde niks. Die blijft derde met 150. En Sainz gaat naar zijn teamgenoot toe. Die heeft er nu 146. Piastri pakt de 5e plek. Die gaat over Perez heen. Dus ja, Verstappen. Hij maakt vandaag even een kleine buiging voor Lewis Hamilton. En laten we hopen dat over 4 dagen Nederland allemaal wel gewoon wel wint van de Engelsen. Frans Gal en Plus DT. Goed, de laatste strook, Andries. Stoelriemen vast, ja, zeggen ze dan. Nou, absoluut. En de hele dag eigenlijk al stoelriemen vast. 32 kilometer gravel. Dat stond er op het menu vandaag nog 3 kilometer te gaan. Dat betekent dat we op 6,5 kilometer van het einde definitief verlost zijn van al dat Olverhard. En Jasper Stuyven is de eerste die de laatste strook opdraait. Want wat deed hij in aanloop naar de laatste passage, naar strook nummer 1? Ging hij er vandoor. Een eerdere aanval kwam van Lutsenko. Die werd geneutraliseerd. Maar nu is Stuyven toch 10 seconden los. De oud-winnaar van Milan Sanremo. Die nog heel graag een keer een rit in de Tour wil winnen. En ja, de pech was wel aan de kant van Lidl Trek met die val van Pedersen, die het nog een paar dagen probeerde. Nu naar huis is gegaan en dan kan Stuyven hier toch de meubelen gaan redden. Het is wel een lange strook, 3 kilometer zo'n beetje. Het peloton, daar hoeven we in mijn ogen nu echt geen rekening meer mee te houden. Want die rijden op 1 minuut 20. En wie is daar dan weer vertrokken gaan aanvallen? Het is eigenlijk niet mogelijk. Jonas Abrahamsen, de bollenkoning, die gisteren in de aanval was de hele dag, die al 4 keer in de aanval is geweest deze week. Die gaat hier nog richting de groep Van der Poel. En dat is dan weer 54 seconden. Van der Poel en Kiermaai achter Jasper Stuyven. Met 8,5 kilometer te gaan zou je zeggen dat dat te veel is. Dan moeten ze echt helemaal stilvallen van voren. En dat kan eigenlijk alleen maar als ze gaan pokeren, als ze gaan linkerballen. Ja, Stuyven alleen, die heeft maar één doel. Doorrijden. En dat doet hij en dat kan hij. En zo won hij natuurlijk ook met een hele late aanval een aantal jaar geleden. De voorjaarsklassieker Milaan Sanremo werd op het laatste moment opgeroepen voor de Ronde van Frankrijk. Deze Jasper Stuyven. En als ik naar links kijk, want wij zitten op een mooie tweebaansweg, de laatste omleiding van de dag, dan zie ik daar al die stofwolken veroorzaakt door de wielen van de renners, van de fietsen van de renners, met die 30 mm banden daaronder en de ploegleiderswagen. En dan, Andries, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er iets wat eigenlijk niet kan. Want normaal gesproken is driemaal scheepsrecht. Maar ook deze derde aanval van Pogacar. Want weer probeert hij het. Ook op die laatste strook wordt direct opgevangen door Vingegaard. En ook door Evenepoel. Die is het ook wel zat om er weer achteraan te moeten rijden. Terwijl de keitjes, de steentjes opspatten van het achterwiel van de Motard. Bijna in het gezicht van de renners. Dat gebeurt nu bij Stuyven. En dan gaat Evenepoel op dat moment in de witte trui. Die eigenlijk een beetje beige bruin is geworden. Door al dat stof van vandaag toch nog een keer doortrekken. Ja, die voelt zich ook wel goed op dit terrein. Waar hij in het verleden in de Giro in een gravelrit nog wel eens terrein en tijd verloor. Vandaag helemaal in zijn sas. Evenepoel tot nu toe nog steeds de belangrijkste concurrent van Pogacar. Maar Vingegaard volgt op het vinkentouw. Ja, Tom Velers, als je zo'n stofetappe hebt, laat dan iemand die Stuyven heet dan maar winnen. Ja, geweldige naam. Maar hij kan het natuurlijk wel. De vraag is alleen of er gereageerd wordt in die groep erachter. Zijn er belangen om te reageren? Nou ja, die belangen zijn er zeker. Maar het zijn allemaal... er staat een toeretappe op spel. Ja. Het zijn allemaal jongens die op Pitcock na van het duurvermogen. Klimmers, eendagsrenners. En die zijn niet van de sprint. Dus... Ze zullen eerder geneigd zijn om het wel samen op te knappen. Dan sprinters die vaak wel iets meer in de linkerbalmodus zitten. En in de zuinige rijmodus zitten. Ja. Overigens, de groep van de Poel is wel gezien, hè? Die is gezien, dat helaas. Is waar. Dat lag binnen de 38 seconden, geloof ik, minimaal. Maar die gaan nu weer richting een minuut. Dus dat lijkt me wel klaar. Maar eens even kijken, want Pogacar, ik weet niet... die blijft maar gaan en gaan en gaan, Andries. And another one, and another one, and another one. Attack! Pogacar, dat is wat hij hier doet op de laatste honderden meters van de laatste strook van de dag. Hij trekt dan weer op naar zo'n bocht en dat is verschroeiend. En daar heeft Vingegaard ook alle mogelijke moeite mee. Maar ja, daarna weet hij zich telkens toch weer in dat achterwiel van de Sloveen te manoeuvreren. Ja, Vingegaard, die heeft echt een heel grote engel op zijn schouder met Jurgensen. Want daar leek toch de veer te kunnen breken op het moment dat hij op achterstand werd gereden door Pogacar. En dat alles nog steeds op die fiets van Tratnik. Ja, het is ook een gekke dag gebleken. Er is gewoon geen rustmoment gekomen. Het is er niet geweest en het is er niet gekomen. En het gaat er ook niet komen. 6,3 kilometer. Stuyven is van het gravel af en heeft 10 seconden voorsprong. Hij is bespaard gebleven van pech, maar ziet nu wel een tegenaanval vanuit die kopgroepen, vanuit die achtervolgers. Het is Aramburu, de snelle Spanjaard. De Spaans kampioen. 8 seconden. Ik denk eigenlijk dat het nog iets minder is. Stuyven is er zeker nog niet. Stuiven in de laatste 5 kilometer bijna op een brede weg. Dadelijk uitkomend. En we hebben die laatste omleiding gedaan. En we zagen links in de verte Stuiven rijden. Maar bij de omleiding, ja, er stonden allemaal mensen langs de kant van de weg. Die zagen dranghekken staan. Die dachten dat daar de Tour zou passeren. Ja, die hebben we toch even uit de droom moeten helpen. Dat het toch echt een paar honderd meter van hun puis, van hun uit naar links was. 1 minuut 15 ligt Tadej Pogacar in zijn gele trui met zijn mederijders achter op de kop van de wedstrijd. Het ziet er goed uit dus. Kortom, voor de mannen daar vooraan en vooral dus voor Jasper Stuyven die bijna die laatste 5 kilometer inrijdt. Daarna is het een bocht naar rechts en dan zitten we op hetzelfde traject als eerder vandaag toen we Troyes uitreden. Maar nu rijden we dadelijk Troyes in. Jasper Stuyven kijkt niet achterom. Die rijdt gewoon door. Die probeert die pedaalslag nog zo goed mogelijk te houden en al die energie nog uit zijn lichaam te halen. Hij heeft 8 seconden voorsprong op de eerste achtervolger, Alex Aramburu. Ja, Tom, we kunnen zeggen, Pogacar is ijzersterk, dat is hij ook. Hij heeft weinig mensen eigenlijk om zich heen, in ieder geval op sommige momenten van de dag. Je zou ook kunnen zeggen, Vingegaard met zijn achtergrond op een andere fiets. Ja, ja, ja. Hij is ook eigenlijk best goed. Ja, hij is heel goed en hij wordt heel goed ondersteund, hoor. Want hij heeft, kijk, mocht je een dreamteam samen moeten stellen voor een rit als deze, dan is het echt bij Visma, hebben ze daar een dreamteam met Van Aert en Jurgensen en Laporte natuurlijk, die daar echt wel heel erg sterk rijden en hem eigenlijk, ja, richting die finish loodsen. Maar zelf op de fiets van Tratnik is dat ook wel gebleken, dat het voor hem wel een goede positie is, denk ik. Ja, nou, het verschil 8 seconden, Stuyven, het gaat echt een millimeterwerk worden waarschijnlijk. Het gaat om spannen, inderdaad. Ja, het gaat er echt om spannen. Dus Stuyven is zomaar niet zomaar iemand. Ook Europees kampioen gravel afgelopen jaar. En ja, hij is loeisterk. Heeft al eerder bewezen rondes als Milan Sanremo, Omloop het Nieuwsblad. Dus hij heeft echt al dikke overwinningen op zijn palmarès. Je weet wat fietsen is, inderdaad. En dat laat hij ook wel zien, natuurlijk. Sebastian op de motor. Wachtend op Jasper Stuyven, net voor het spannen van de laatste 4 kilometer. En Stuyven zit er al eventjes in de laatste 5 kilometer. Ja, daar komt hij gewoon al aangereden aan de rechterkant van de weg. Helemaal onder dat witte en zwarte stof kijkt hij nu 1 keer over zijn linkerschouder. Laatste 4 kilometer voor Jasper Stuyven. Anthony Terzise in de achtervolging. Daar het groepje van 2, 4, 6, 7 man leidend. Waardoor Aramburu is teruggepakt met Pidcock. Onder andere zijn nu ook de laatste 4 kilometer. Erin met een achterstand van 7 seconden op koploper Jasper Stuyven. Met vlak voor het punt waar Sebastian nog zo'n licht oplopend deel, waar Stuyven het echt heel moeilijk had en een klein beetje stil leek te vallen. En de achtervolgers dus ook wat dichterbij kwamen. Zelfs tot binnen de 100 meter. 1 tegen 7, dat is het gevecht. En vergeet niet dat bij die 7 twee renners van Movistar zitten. Aramburu werd al even genoemd. Ja, dat is een hele snelle renner. Eigenlijk zou zijn ploeggenoot Romo zich moeten wegcijferen. Maar komt dat dan nog op tijd? Want Stuyven ziet de 3. En als u de afgelopen seconde heeft zitten gissen, ik bedoelde natuurlijk de 3 kilometer, want niet 3 seconden. Dat is er namelijk nu 9 seconden, de voorsprong van Stuyven op het groepje Pidcock. Als hij Troyes weer terug binnenrijdt. We zijn hier gestart en we gaan hier ook finishen. En dan heeft hij nog een paar bochten te gaan. Eerst een wat flauwere bocht naar links. En op 2 kilometer van het einde een haakse bocht naar links. Het staat hier goed gevuld, hoor, in Troyes. En ze zien de intocht van Stuyven, die nog steeds alleen is. 8 seconden voorsprong. Het mag geen kilometer te lang duren voor Stuyven, want ze hebben hem continu in het zicht. Nu met Derek G op kop die eraan sleurt. Romo daarachter, Turgi, Aramburu, Lutsenko, Pidcock. En daar gaat Ben Healy vanuit de laatste positie. Heeft hij zijn krachten gespaard voor 1 laatste aanval? Nou, hij heeft moeite om zelfs voorbij die groep te komen. En het is al aan de late kant, want Stuyven is onder de boog door van de laatste 2 kilometer. Met een grimas, met de pijn van pijn vertrokken gezicht. gezicht. Want wat was het een loodzware dag. 150 kilometer in de aanval. Het is een Flandrien en hij heeft hem in zicht, die toeretappe. Maar nog 1,5 kilometer te gaan. Ongelofelijke apotheose. Stuiven rijdt nog vooruit, maar hij lijkt toch wel hier terug te vallen. Het schip lijkt te gaan stranden nog voor de laatste kilometer, want ze komen tot op 2 seconden met Lutsenko en Pidcock en die Aramburu. Stuiven kijkt achterom en hij ziet het en hij weet, ja, dit gaat niet lukken. Dit gaat gewoon niet lukken. Of ze moeten daar toch ineens een heel gek spel gaan spelen met elkaar. Hier is pas de laatste kilometer en het komt gewoon weer samen. Ze zijn met z'n zevenen. We zijn wel één man verloren en dat is denk ik Romo. Stuiven, ja, ja, een kilometer te lang is het dus. Of gaat hij hier nog een sprint kunnen inzetten? Healy komt naar voren. Ben Healy in het roze. Die wil de boel gaan verrassen. Die gaat hier versnellen. En Aramburu naar het wiel. Stuiven buigt het hoofd. Die heeft zijn tank echt geleegd. Die kan het niet doen. Jammer voor de Belg. Maar wie gaat het dan wel doen? Healy trekt door. Aramburu in het wiel. Dan Turchi, Pidcock en G. Lutsenko ook op een gaatje. Dus we zijn nog met z'n vijven. Een Ier, een Spanjaard, een Fransman, een Engelsman, een Canadees en een man uit Kazachstan die toch weer aanhaakt. Lutsenko, een sprintje. Het kan toch niet anders dan dat dit een sprint van zeer, zeer stervende zwanen wordt. Want wat zit er nog in de tank na een loodzware dag over 32 kilometer gravel? Derek G komt aan de binnenkant. De Canadees die vorige week of een paar weken geleden leerde wat winnen is in de Dauphiné. Turgy heeft nog een sprint over. Wordt het dan een Fransman hier? Jawel, het is Anthony Turgy voor Total Energie. En iedereen gaat hier uit zijn dak. Want het is al een goede tour voor de Fransen. Met Bardet, met Vauquelin. En nu wint ook Anthony Turgy. Een goede klassieke renner. Hij heeft al eens de degens gekruist met Mathieu van der Poel. In dwars door Vlaanderen, waar hij net geklopt werd. Maar hij wint hier een hele speciale rit. Waar nog lang over nagepraat wordt. Turgy, een sprint met een groepje van kapotte renners. Opgewarmde lijken, zeggen ze wel eens. Ja, dat is in dit geval van toepassing. Want hier komt nu pas de groep met Van der Poel. Die zijn niet meer dichterbij gekomen dan die 3/4 minuut. En het is dus niet de dag voor de wereldkampioen geworden. Nee, nee, nee. Het was ook niet de dag van Stuiven in extremis. Maar het was de dag van Turgy. En toch willen we nog even zien hoe die sprint van het achtervolgende groepje verloopt. Dat zal dan voor plek 9 zijn. Met ja, echt aangeslagen renners. Kan het niet anders zeggen. Het stof op de lijven, op de gezichten, op de armen. En op de benen en het witte pak van Mathieu van der Poel. Nou, het is nog redelijk wit gebleven, moet ik zeggen. Maar hier gaat Matthews de sprint inzetten. Matthews, de ploeggenoot van Groenewegen. Kiermaai heeft natuurlijk de buit al binnen. Maar die is in een bloedvorm, want die gaat hier nog Matthews overtoepen. Dus het is Kiermaai op 9, Matthews op 10. En Van der Poel strandt in de daguitslag op plek 11. Ja, die tellen niet. Nee, plek 1 die telt, Robert. Had jij ook niet bij Stuiven, dat je dacht van, kijk nou niet om? Nou ja, kijk, omkijken is een dingetje. En sommige, ik vond dat hij het heel weinig deed, overigens. Hij geloofde echt wel in zijn kracht en ik denk dat hij ook het maximale gedaan heeft. Maar op een gegeven moment is er toch een klein lontje wat langzaam opbrandt. En als je zo lang in de aanval rijdt met zo'n groep. En ik gun het Stuiven. Elke jongen die daar, elke renner die daarvoor in de kopgroep reed, die hebben daar de hele dag voor gevochten. Dus die waren het gegund. Ja. Om het samen uit te maken. Ja. Nou, goed, hij is er blij mee. Er zal zo alweer de gebruikelijke dagelijkse gil komen. Die meestal uit de kelen van de winnaars komen. Andries, ik neem aan dat geel ook bijna binnen is of al binnen is.